8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De NS begint morgen ongeveer 2 uur eerder met de avonddienstregeling. Dat betekent dat er vanaf 6:30 op 10 trajecten minder treinen rijden. Onder meer tussen Den Haag en Amsterdam, Leiden en Utrecht en Arnhem en Rotterdam. De NS heeft hiertoe besloten omdat er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen minder reizigers zijn in de avond. Halverwege december schrapte de NS ook al een aantal treinen in de avond, in de nacht en tijdens de spits. Schaatsbond KNSB gaat de Olympische ploeg voor de winterspelen in Peking uitbreiden met 4 reserves. Zowel bij de mannen als de vrouwen worden er 2 extra schaatsers aangewezen die meegaan naar China voor het geval er sporters niet in actie kunnen komen vanwege een coronabesmetting. Komende woensdag start het coronaprotocol richting de Spelen. Dat betekent onder meer dat vanaf dat moment sporters alleen nog maar thuis en op hun trainingsplek mogen zijn. De schaatsploeg vertrekt 26 januari naar Peking. Behalve de reserves, die binnenkort worden aangewezen, bestaat die uit 9 mannen en 9 vrouwen. Anti-corona-activist Willem Engel heeft op Twitter de adresgegevens van D66-leider Sigrid Kaag verspreid. Kaag gaat aangifte doen tegen hem, zegt een woordvoerder van haar partij. Eerder deze week liep ook al een man met een fakkel rond voor de deur van Kaag. Hij is opgepakt en ook tegen hem is aangifte gedaan. De verdachte die op de A2 werd aangehouden in de buurt van John van den Heuvel is weer vrij. Volgens het Openbaar Ministerie was de verdachte situatie toeval. Donderdag sloot de politie de A2 bij Breukelen helemaal af, omdat het erop leek dat van den Heuvel gevaar liep. Misdaadjournalist John van den Heuvel wordt al jaren ernstig bedreigd. Het weer. Vanavond en vannacht kan er langs de westkust nog een enkel buitje vallen. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar wat mist of nevel. In het binnenland kan het afkoelen tot het vriespunt. Morgen begint overwegend grijs, maar later breekt de zon af en toe door en het wordt dan 1 graad of 6. Dit was het NOS-journaal. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Geen kookaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is zondagavond, het is waterig koud en we staan op de vismarkt in Groningen. Ja, altijd een prettige plek. Ik kom hier zo graag in Groningen, maar ook vakmatig. Want precies 1 jaar geleden, toen ons programma Dijkstra en Evenblijf ter plekke net bestond... Het bestond net. ...waren we ook in Groningen. Ja, ja. Maar toen was er sneeuwjacht, ja. Avondklok, uitgestorven op straat. Sneeuwjacht, ja. Beren in de straten. Ach. We struikelden over de huskyhonden. Ja, ik word er ook wel een beetje verdrietig van als je dat zo zegt. Want toen was het avondklok, corona, lockdown. Nu zijn we een vol jaar verder. En dan staan we hier weer, Frank. Ja, er is 1 voordeel. Vorig jaar maakten we een item over eierballen. Die zouden we gaan proeven. Ja, dat weet ik nog. Een gigantisch probleem met de frituurpan. Ja, geen eierbal gezien die avond. En die zijn er vanavond weer. Die zijn nu goed. De frituurpan is in orde. Alles komt goed. Er zijn eierballen. Het jaar kan wat dat betreft niet beter beginnen. En dit is ook de periode van Noorderslag, hè? Oh, door de slag, Eurosonic, man. Daar heb ik herinneringen liggen, Frank, als de stenen hier konden praten. Kun je boeken schrijven. Maar ik heb wel een beetje medelijden met de Groningers, hoor. Als je nou weer hoort over die gasboringen. Ja, ach. Ze zitten toch altijd een beetje in het verdomhoek. Ja, ik heb hier heel lang gestudeerd natuurlijk. En ik kom hier nog steeds graag. En het voelt voor mij toch altijd als thuiskomen. Ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en even bij ter plekke live vanuit Café Huis de Beurs in Groningen. Want hier in het noorden werden ze deze week opgeschrikt door het voornemen van het kabinet om toch weer meer Gronings gas te gaan winnen. De gaswinning wordt verdubbeld. Wat ben je dan? Ben je dan boos, teleurgesteld of was het vertrouwen in Den Haag misschien toch al lang verdwenen? Waarschijnlijk alle drie. Straks spreken we twee Groningers die al jarenlang de dupe zijn van die gaswinning. Maar Groningen is ook de standplaats van journalist Willem Groeneveld, hoofdredacteur van het lokale journalistieke platform Sikkom. Al jaren wordt hij bedreigd en geïntimideerd. En afgelopen augustus vlogen er zelfs twee Molotov-cocktails zijn huis binnen. Kun je dan je werk doen? Nou, dat is de vraag. En het gaat ook nog over een mysterieuze moord die 25 jaar na dato wellicht toch wordt opgelost. De burgemeester wacht angstvallig af in onze ijskoude verhoorwagen. En er is hier live muziek van Groningse bodem. Dit zijn Them Dirty Dimes. Why don't you come back in the game when I'm bowling alone? I ain't got no time now, I ain't got no dough. Don't you come back in the game when I'm bowling alone? Don't need your loving till I'm old. Heerlijk sfeertje gelijk. Beetje zo'n jaren 20 sfeertje. Heerlijk, Them Dirty Dimes. We horen ze straks nog vaker. Ja, pijnlijk nieuws voor de tienduizenden gedupeerden van de Groningse gaswinning. Donderdag maakte demissionair minister Blok bekend dat de gaswinning komend jaar toch weer verdubbeld wordt. En dat ondanks het voornemen om die juist helemaal af te gaan bouwen. Een pijnlijke trap na aan Groningen in de laatste dagen van dit kabinet. Want in het afgelopen decennium werd steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van die gaswinning in de provincie Groningen. Bijna 20.000 Groningers die hebben last van schade aan hun huis. En dat varieert van een paar scheurtjes tot aan levensgevaarlijke situaties met kans op instorten. De afwikkeling van deze schade sleept zich al jarenlang voort en is voor velen een tergend proces dat veel stress en lichamelijke klachten oplevert. Ja, twee van hen die zitten vanavond bij ons aan tafel. Bea Blokhuis uit Delfzijl en Bart Huisman uit Thesingen. Goedenavond beiden. Ja, goedenavond. Hoi. Ja, Bea, ik begin even met jou. De gaswinning wordt komend jaar weer verdubbeld. Dat was het nieuws van afgelopen week. Toen je dat hoorde. Ik dacht, ja, je kon erop wachten. Als ik even terugdenk aan mezelf in 2012... toen dacht ik, de overheid is betrouwbaar, de NAM is betrouwbaar. Ja. En na mijn eerste contact met de NAM en later met de overheid in dit dossier... Ben ik een beetje cynisch geworden, om niet te zeggen heel erg cynisch. Maar wat ben je dan? Ben je dan kwaad of zo? Of trap je dan een kip ook in elkaar? Of zeg je dan, dat stadium ben ik voorbij. He, al die stadia van rouw die je zo mooi hebt, ben ik in dit dossier voorbij. Ja, Bart Huisman, wat dacht jij? Daar gaan we weer. Gelachen. Gelachen, ja, ja. Dat is ook een emotie die op een gegeven moment voorbij komt. Ja, ja, als je terugkijkt naar Lubbers 2, toen het begon. De ontkenning van aardbevingen. Lubbers 2, dan hebben we het over tweede helft jaren 80, hè? Ja, precies. En tot en met Rutte 3 zijn er zoveel dingen gezegd over de aardbevingen. Nou ja, vertrouwen in de overheid, dat is een ander ding. Want dat is ook vorm van beschaving, denk ik. Ja. Maar verder? Nee. Nou, gewoon verder. Wij moeten verder. Maar hoe, dat weten we nog. Nee. Ja. Nou, laten we even luisteren naar minister Stef Blok. Die reageerde namelijk vrijdag en toen zei hij dit over die gaswinning. Mm-hmm. Ik realiseer me dat het heel vervelend nieuws is. Nogmaals, om een heel verklaarbare reden. Corona heeft geleid tot vertraging van de stikstoffabriek. We kunnen ook niet zeggen, we leveren geen gas meer aan de huizen in Nederland. Die moet verwarmd worden. Ook in Duitsland is er nog vraag naar gas. Dus de doelstelling zo snel mogelijk naar nul blijft staan. Maar dit is wel vervelend nieuws voor mensen in het bevingsgebied. Ja, vervelend nieuws. Hij zegt eigenlijk, sorry, maar we kunnen er niks aan doen. Begrijp jij dat, Bea? Ik denk dat hij gewoon aan de financiën denkt. He, leveren aan Duitsland levert geld op en stoppen met de gaswinning. Wij kosten geld en hij heeft geen zin om dat te betalen. Ja. Ja, maar het contract met die Duitsers is dus eigenlijk gewoon belangrijker dan jullie veiligheid. Ja, als je het zo zou kunnen bekijken, en ik zal mijn visor terug willen, maar dat gaat mij te ver op dit moment. Als er enige coulance zou kunnen zijn vanuit Den Haag, en dit is de makkelijkste stap die Rutte weer heeft kunnen maken. Een minister die weggaat, zegt dit. En niet de opvolger van Rutte, Veilbrief in dit geval, die dit ook op zich moet nemen. Om hoe moet ik dit verdedigen? Ja. Nou, en als ik dan denk aan de politieke consequenties, ja. Tweede Kamer die laat het natuurlijk ook afweten, maar dat geldt net zo goed voor de provinciale staten hier. Ja, maar Bart toch, en die uitleg van de minister is dan, die zegt eigenlijk, er zijn twee dingen. Er moet een fabriek worden afgebouwd die buitenlands gas dermate goed maakt dat we het hier ook kunnen gebruiken. Ja, in Zuidbroek. Ja, ja. En we moeten leveren aan die Duitsers. Dus ja, linksom of rechtsom, dat moet nou één keer. Ja, maar ben je het dan, ja, ik snap, jij bent het daar niet mee eens, hè? Maar snap je dat, dat Blok zegt, ja jongens, dit is nou één keer wat we moeten doen? Nou, het is het zoveelste dossier wat naar boven komt drijven waar niemand van af blijkt te weten. En dat is waarom ik dat net zei over de provinciale staten hier. Hoe kan dat dat niemand dat weet? Dat die contracten dus, wij weten wel dat die contracten lang lopen. Maar het is niet nooit, precies nooit voor welke termijn en nee, wat de consequenties zijn als er minder gas beschikbaar is. Nee. En de politici hier, die hebben er ook nog kennelijk rechtstreeks weten te vragen in de afgelopen, nou bijna 10 jaar geleden. Maar als er meer transparantie was geweest, had je er dan meer begrip voor gehad? Nee, ik heb daar geen begrip meer voor onderhand. Want het is natuurlijk al zoveel gebeurd. Dat komt niet overeen met mijn eigen persoonlijke leed. Ja, en dat ze gaan het misschien straks nog over hebben. Maar dat vind ik minder belangrijk. Want het gaat om heel veel mensen hier. Ja, zeker. Hoe is dat met jou dan? Want jij hoort dan dat nieuws van de week. En Blok die zegt van ja jongens, we kunnen hoog of laag springen. Het is gewoon wat het is. Het hoeft niet te zijn wat het is. Want ik bedoel, op het moment dat je Schiphol een paar miljard kunt geven om door te gaan, bij wijze van spreken, dan kun je ook Duitsland afkopen. Ja, was dat voor jou, zou dat een betere oplossing zijn? Ik denk dat is waar wij nu langzamerhand wel recht op hebben. Ja, ik begrijp het wel. Ben je even, wat was precies de schade aan jouw huis? Wat was daar precies? Ik heb voor deze uitzending eens even genoteerd hoe vaak ik schade gemeld heb. Het gaat niet eens om de schade. Er is een rapport dat mijn huis in elkaar kon storten. Mm-hmm. Bij het type bevingen dat verwacht werd. Dus ja, schade. Ik heb alweer schade nadat mijn huis nu versterkt is. Schade is cosmetisch, maar waar het om ging was de veiligheid. Ja. Mijn huis was niet meer veilig. En dat geeft ook gelijk een gevoel van onveiligheid. Wat ertoe leidt dat je misschien wel minder goed slaapt en de hele mikmak. En hoe is het nu dan met je huis? Mijn huis is nu versterkt. En vanaf dat ik weer introk, heb ik nog nooit zo goed geslapen. Alleen 2 maanden geleden was er weer een beving waar ik 's nachts wakker van werd. En 's morgens zat de eerste scheur er weer. Oh. Ik weet wel dat mijn huis nu veilig is. Het zal niet zo snel meer instorten. Maar dat onderhuidse gevoel is weer een beetje terug. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd uiteindelijk, voordat alle schade hersteld wordt, vanaf het moment dat de eerste beving was? Vanaf het moment dat ik begonnen ben in een traject met de NAM. Ja? Dat ik schade heb gemeld, dat was februari 2013. En mijn huis is nu versterkt, maar we zijn in die zin nog niet klaar dat de administratieve afwikkeling nog niet klaar is. Oké, vanaf 2013. Nou, ja. Dat is een slordige 8 jaar. Ja. Ja. Ja, en wij horen ook steeds verhalen van, ja, jij bent dus wel gecompenseerd, andere mensen niet. Nee, dat is vreselijk. Waarom jij dan wel? Pure loterij, puur toeval. Op het juiste moment toevallig de juiste mensen spreken. Op het moment dat er een pilot wordt gestart, zelf een rapport hebben laten maken over de constructie van mijn huis, waaruit bleek het is onveilig. En toen kon ik zwaaien met een eigen rapport. Ja. En ja, nee, toen kwam ik in een pilot. En dat was heel gunstig. Bleek achteraf, hè, dat wist je niet op dat moment. Want na die pilot bleek, het is eigenlijk een beetje duur om het goed te doen. Dus daarna zijn alle versterkingswijzen zijn allemaal minder goed. Goedkoper, minder stevig, ja, noem maar op. Ja, ik ben blij voor jou, maar het is ook een beetje willekeur dus eigenlijk. Het is En zelf een rapport op laten stellen. Ja. Niet iedereen is mondig genoeg ook om op die manier zich te laten horen. Nee, en het was ik had dat rapport laten opstellen omdat ik hoopte dat het tussen de oren zat, het gevoel van onveiligheid. Ja, en op het moment dat ik dat rapport las en er dus in stond wat erin stond, dan is het officieel in één keer? Ik ging door de grond. Ja. En daarna pak je je weer en dan ga je aan de gang. Maar de wetenschap dat mensen die niet zo'n rapport zelf hebben laten opstellen, dat die in feite in net zo'n onveilig huis kunnen wonen. Ja. En dat niemand er wat aan doet. Vind ik ook wel heftig hoor, dat er een officieel zwart op wit op in een rapport staat, jouw huis is levensgevaarlijk en instorten. Ja. Ja, Bart Huisman, ook jij hebt veel schade aan jouw huis. Het is een monumentaal pand in het dorpje Thesingen. Hoe ziet die schade er precies uit? Wij wonen op een oude boerderij. Het oudste stuk wat er nog staat is van 1625. Zo. En het meest recente is van 2007. Dat hebben we zelf gedaan. Maar ertussenin, de plek is zodanig oud dat de bouwkundigen die het onderzoek hebben gedaan, die hadden de kennis niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Mm. Nou, de eerste schade van met de NAM, dat hebben we op een hele, eigenlijk achteraf gezien, een prettige manier weten te regelen. Maar dat heeft wel 2,5, 3 jaar geduurd. Er is ook wel wat aan gedaan. Maar er blijft overeind staan. Die schade is nog steeds niet verholpen. Ja. Ja. Maar het is een lange weg, hè? Dan doe je onderzoeken, je praat met allerlei instanties. Mm-hmm. Jij kreeg op een gegeven moment een schadevergoeding aangeboden, maar je bent niet akkoord gegaan. Hè? Ja. Waarom niet? Dat komt in wezen. Ik ben zelf bouwkundige, naast mijn andere bezigheden. En heb veel kennis opgebouwd in de afgelopen 50 jaar hoe je om moet gaan met oude panden. Daaraan kon je zien dat de bouwkundige niet in staat was om te beseffen wat het verschil is tussen een halfsteensmuur, een steensmuur en een anderhalfsteen. Ja, maar daar snap je zelf ook niks van. Maar komt het er dan eigenlijk op neer dat ze jou te weinig geld boden? Mag ik het dan zo zeggen? Ja, als je een vergelijking maakt, dan had ook een klein buitenkastje met een halfsteensmuurtje. En dat om groenten op te kweken. Daar zaten op alle hoeken scheuren in. Die werden met een veel hoger bedrag vergoed op papier dan de schade in een delen van het fundament van 1600, 1625. Nou, dat rijmt niet bij ons. Ja, ja. Ja. En dan kun je hoog en laag springen, maar dat heeft een traject opgeleverd. Nou ja, zag ik zeggen, af en toe zat ik te janken achter het toetsenbord. Waarom kom ik hierin verder? Ja, echt letterlijk, Bart. Ja, ja, ja, ja. Ik kan je een foto laten zien, maar dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Nee, nou, omschrijf hem maar. Die staat ook in die dichtbundel die ik heb geschreven. Dat is een geanceneerde foto overigens. Want een foto maken van dat je zelf huilt. Ja. Is natuurlijk buitengewoon lastig. Ja. En daar zit ik... jullie zitten hier achter je toetsenbord. Echt zo van God, wat moet ik hier aan doen? Ja. Ja. En dat is ik slaap goed, hoor. Dat is het probleem niet. Nee. Want ik neem het niet mee naar bed. Maar het loopt maar door, omdat het huis ook de werkplek is. En dat geeft natuurlijk ook stress. Nou ja, binnenkort start er een nieuw kabinet. Hè? Dus nieuwe voor minister. De eerste minister die zich specifiek... Nee, staatssecretaris. Ja. Staatssecretaris, naam van jou al even. Hans Veilbrief van D66. Ja. Er moet meer maatwerk worden geleverd om de bureaucratische romslomp te voorkomen. Zegt het coalitieakkoord. Stemt het jou een beetje hoopvol bij? Ja? Denk je, ach ja, er gebeurt wat. Maatwerk, ja. Hoe stellen zich dat voor? Nou. 20.000 huizen maatwerk. Ja? Als je ziet hoe lang ze alleen al voor dat ene huis van mij bezig acht jaar? Zijn geweest. Nou ja, maatwerk. Duurde 80 jaar. Ja, daarom. Ja. Dus ik help ze dat hopen. Want je kunt de aannemers niet vinden. Dat gaat helemaal niks worden. Je moet gewoon de mensen zelf de regie geven. Mm. En ik denk dat het dan beter voor elkaar maar komt. Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan dat, maar de mensen die het kunnen, en dat zijn er een hoop, die moet je ook die regie zelf geven. Ja. Ja. Wat mij opviel, hè, wij waren natuurlijk aan de rondbellen voor deze uitzending. Wij vinden het een belangrijk onderwerp. Er wordt überhaupt veel aandacht aan besteed in de media. Maar veel mensen die wij belden, getroffen mensen, scheuren in de muren, huizen, instortingsgevaar, die wilden eigenlijk liever niet meer daarover praten. Begrijp jij dat? Ja, dat begrijp ik. Ik heb in, ik denk 2014, een soort preek van de leek gegeven in de Martinikerk. En over dit onderwerp. En toen liep er iemand de kerk uit. En ik dacht van, nou, misschien vindt hij dat wel godslasterlijk dat ik zoiets in de Martinikerk doe. En bleek, die mevrouw kon het niet meer aan. 2014 al. Ja. De mensen zijn murf. Sommigen denken, als ik hierover spreek in de openbaarheid, dan schaadt het mijn zaak. Want dat is bij sommige mensen ook gebeurd. Oh ja? Ja, ja, ja, ja. Die krijgen dan te horen van, jij moet niet met de media praten, want dan gaan we je niet helpen. Dan krijg je te horen van de NAM? Nee, niet van de NAM, van de overheid ondertussen. Dat is toch een kans. Dus, ja, die hebben overgenomen. Ja, ja. He, dus nee, ik heb zelf ook meegemaakt dat er gezegd werd van niet als je met de media praat, maar als je die of die eisen stelt, dan kan er plotseling wel eens een heel ander schaderapport uitkomen. Dat was nog in de NAM-tijd. Dat is gewoon een rechtstreeks dreigement. Ja. Dat vond ik wel. Ja. Dus zo heb ik het benoemd, dat het zo voelde. Ja, daarom houden mensen dus hun mond. Bart, jij liet hem net al even zien. Hè? Je hebt eigenlijk op heel eigen wijze jouw ervaringen verwerkt in een dichtbundel. Mm-hmm. Bijzonder, hoe kwam je op dat idee? Nou, ik ben gewend om veel te schrijven. Dat heeft ook te maken met mijn eigen werk. Hè. Dat is beeldende kunstenaar. En we hebben ook een galerie aan huis gehad. En daar schreef ik ook catalogen en dergelijke voor. En nou ja, naar mijn studie kunstgeschiedenis enzovoort. Blijf je natuurlijk. Ik ben ook een man van de pen. Ja. Ja. En vanaf, zeg maar dat ik tijdelijk hier in Groningen kan wonen, is 50 jaar geleden. Mm-hmm. Ben ik blijven schrijven. Sinds ik hier woon. En dat is op de academie begonnen. En merk je nou dat je dan iets kwijt kunt? Want dat houd je natuurlijk bezig. Hè? Je hebt stress daarvan. Jawel. Maar het lastige is, dat vind ik het lastig van veel Nederlandse literatuur en poëzie. Het gaat altijd over ik, je of hij. Mm-hmm. En ik wil het naar een hoger plan tellen. Want in al die gedichten die ik heb geschreven, komt het eerste persoon voornaam wordt niet eens voor. Okay. Het gaat over Groningers. Ja. En Groningers in het algemeen. En het bedrijfsleven. En is groter dan ik? Dat is veel groter dan ik. Bart, we hangen aan je lippen. Ja, alsjeblieft. Ga je gang. Nou, je moet je weer zoenen. Nou, dat is wel een eerste goede idee. Maar we hebben hem hier in de hand, die dicht beschut, onvast vertrouwen. Ja. Wat ga je voorlezen? Ik heb, die bundel heb ik zelf ook vormgegeven. En hij is eigenlijk tweeledig. Het is tegelijkertijd een illustratie. Want de linkerpagina van die kleine bundel die ik heb gemaakt... staat een foto of een grafiek of een aantal kabinetten op het bordes. Die foto is niet direct gerelateerd aan het gedicht ernaast... maar het heeft altijd met elkaar te maken. Enfin, de gedichten die hebben een titel... die staat uit de datum van de dag dat ik hem heb geschreven. Ja, welke gaan? En daarna heb ik natuurlijk, er zijn notities, die kruis ik wat... en is dan rangschik enzovoort. Deze is gedicht 25.09.2020, 4 uur 5, in de morgen. Blijf zitten waar je zit en ga dan weg. Waar beland, elkaar kruisende misschien... bij non-gouvernementele instanties slordig in contacten en bedrijfsvoering... niet begrijpend dat coulance sneller oplost dan op strepen staan. Omgekeerde bewijslast en cirkelredenering... dat is onvermoed een persoon platmaken. Waarin beland? En dat gedicht dat gaat letterlijk over... nou ja, waar ben je dus ook over heeft... tussen de schijven waarin je terechtkomt. Ja. Je wordt in zeker opzicht niet lichamelijk vermalen... maar emotioneel vaak wel. En als je niet aan kan wat het kan betekenen voor je... wat zei Bea ook net over, iemand loopt weg... vanwege de ellende die over je heen gekomen is... Ja. Dat moet je dus niet doen, maar heel veel mensen kunnen dat niet meer opbrengen. Nee, ja, dat begrijp ik eigenlijk. Prachtig om het op deze manier toch een plek te kunnen geven. Heel bijzonder. Bea Blokhuis en Bart Huisman, bedankt voor jullie komst en ook bedankt voor jullie verhaal. Het is tijd voor muziek, Erik. Jij hebt zeer Groningse muziek uitgezocht, is het niet? Ja, ik heb speciaal voor. Ik heb hier natuurlijk gestudeerd in Groningen jarenlang. En ja, dat is voor alles bekend, Frank. Ik heb geschiedenis gestudeerd, prachtige tijd. Maar ik werkte in die tijd bij Plato, dat is een cd-winkel hier in de stad. Mm-hmm. En een van mijn favoriete collega's daar, dat was Michel. En die kwam echt van het Groningse platteland, die kwam uit Beerta. En zo nu en dan op een mooie dinsdagochtend, als het dan stil was en rustig in de winkel, dan draaide ik altijd dit nummer van Ede Staal. En ik draaide dat nummer altijd en luisterde ernaar. En dan zei Michel altijd een minuut of twee, zei hij, zet maar af, want anders begin ik zo te huilen. Oh, mooi. Dat vond ik zo mooi, vond ik dat. Ja. Dus daar gaan we naar luisteren. Het, is ook, ja, het nummer voelt ook misschien wel een beetje als een hart onder de riem... voor alle Groningers die eindelijk hopen op genoegdoening. We gaan luisteren naar Ede Staal. 2 minuten. Ze woonde zon in een hoeske. Zij was wat lief aan remedie. Toch kon ze zo kaal nu verwerken. Een vleutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de deur uit. Toch kwam ze ook nog op dorsteen. En was die dan ze toverbrouwen, die wisten ze op moed waar de zee. Had het nog nooit zo donker werd, of het werd altijd wel weer licht. 607, een zwientje op top en kankelaan. En twee modo's, een mogelijk lontje, en in haar loopboek onbedaan. Zie haar leven, haar arbeid, en moeke met 18 uur toes. Wie ze me dag al vroeg aan maken, en pas om elke stiet bij. Had het nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Town op een zondag in december, kreeg opa het zomer zo benauwd. Zijn dag gebrengt om binnen haar stadtouw, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog ze is overleden, het heeft mij verdorske zo bevroot. Misschien was beter aan haar zon best, dan drie weken later was ze dood. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker geweest. Ja, het heeft nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht van Ede Staal. Ja, we moeten hem wegdraaien na een minuut of twee, drie, waarbij Frank even blij rollen de tranen al over zijn wangen. Where am I? Ja, dat is de stem van Mai Verbeij met de vraag die ze stelt, Where am I? In de rubriek waarin zij iedere week op stap gaat in de stad waar wij ook zitten en zich eigenlijk verstopt. En moeten wij er proberen achter te komen waar zij precies is. Of niet, Mai Verbeij? Dat klopt. Ik sta weer op een bijzondere plek, heren. Nou, ja, een bijzondere plek in Groningen. Nou, ik kan je dit wel vertellen. Ik heb jaren gestudeerd. Er is geen plekje in Groningen dat ik niet ken, Mai Verbeij. Nou, dan moet je met deze hint waarschijnlijk wel mijn plek kunnen raden, Erik. Maar ik ben benieuwd wat de luisteraars of zij het een beetje kunnen raden. Dus hier komen de hints. Er hangt hier een hele typische geur. En Groningen is een prachtige stad. Maar als ik om me heen kijk, is dit wel een deprimerende locatie. Aparte organische hint. Ja, dat doet bij een hele andere herinnering aan Groningen op. Nam je nou net een snuif bij die eerste hint? Ja, daarom. Dat gekke hint. Nee, gewoon even goed ruiken, heren. Zo. Nog één keer. Nou, dus ik hoor een snuif en een deprimerende plek. Een hele grote neus die een flinke snuif neemt. Nou, heren. Het is een aparte hint, maar mocht u nou weten waar Mai zich verbindt of ophoudt met iemand, stuur dan even een voiceberichtje in de NPO Radio 1 app met het goede antwoord. En wie weet vindt u dan wel die waanzinnige nergens in de winkel te verkrijgen. Dijkstra en even blijft ter plekke mok. Ja, traditiegetrouw verandert Groningen elke januari tot het epicentrum van de Europese popmuziek. Eurosonic Noorderslag Festival neemt dat weekend altijd de stad volledig over. En in elke kier waar je kunt kijken staat wel een bandje te spelen. Jaarlijks trekt dat festival zo'n 350 muzikanten uit 44 verschillende landen en meer dan 40.000 bezoekers. Ja, en over anderhalve week begint het festival weer. Helaas niet in zijn oorspronkelijke vorm, maar in een online variant. Voor de band vanavond hier bij ons zal in optreden op het festival hoe dan ook een thuiswedstrijd worden. Ze zijn ras-echte Groningers. Dem Dirty Dimes. En hier aan tafel zit gitarist Johan Stolk en zanger Gijs de Groot. Goed dat jullie er zijn, mannen. Dankjewel. Goed om hier te zijn. Jullie zien er goed uit. Dankjewel. Jij ook. Eenmaal een beetje in de 20s look is het toch wel? Ja, een beetje 20s, 30s. Ja. Ja. Een beetje Peaky Blinders look. Mag je dat zeggen? Dat is het zeker. Ja. Ja, dat hebben we nog niet eerder gehoord, moet ik zeggen. We komen hem toch maar even binnen. Hey, Eurosonic Noorderslag weekend. Ja, Frank en ik zijn er ook vaak geweest, weet je wel. Voor jullie is dat dan een thuiswedstrijd. Dan mag je er eindelijk spelen. Weliswaar in een online variant. Maar Johan, hoe is dat voor jou? Om online te spelen of om op Eurosonic Noorderslag te gaan? Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is... Ik ben hier met mijn studie gekomen, dus ik was nog niet al bekend met Eurosonic. Maar toen ik hier aankwam, zag ik wel wat het betekende voor iedereen. En niet alleen de Groningen, maar gewoon heel Europa. Iedereen komt hier kijken wat het nieuwe talent is. Nou, nu mag je er ook staan, dan is het weliswaar in een online variant. Maar jullie hebben als beginnende band ook al eens een keer gespeeld, hè? Ja. Maar als je helemaal begint, als je jongen bent, dan begin je ergens in een kelder op -4, toch? Ja, dat is een beetje het idee. En er is heel veel randprogrammering bij Eurosonic. Dus je staat altijd op een gratis stukje waar iedereen naar binnen kan. Maar je moet eigenlijk steeds omhoog klimmen. Totdat je op de locatie staat waar mensen met een bandje staan en de hele tijd niet binnenkomen. Eigenlijk dat is... Dat is echt de kern van de Eurosonic, als je daar mag staan. Ja. Gijs, hoe is dat dan om online te spelen? Is dat niet gek? Dat is heel gek, ja. Maar het is super natuurlijk dat we mogen spelen. Maar we hebben wel best veel online dingen gedaan. En het gekke is dat je gewoon voor een lege zaal staat te spelen. Maar je moet net doen alsof er superveel mensen zijn. En lukt dat een beetje dan? Nou ja, onze muziek is best wel opzwepend. Dus je moet wel in een soort modus komen. Wil je voor de lege zaal? Groningen, laat je horen! Ja, nou ja, soms ongeveer, ja. Ja. Dus je moet wel een beetje dat helemaal uit jezelf halen in plaats van uit het publiek. En dat is... dat is lastig, maar het is ook wel een uitdaging. We hebben het nu al zo vaak gedaan inmiddels door die hele crisis. Dat we hartstikke goed zijn geworden eigenlijk. Ja, en je mag gewoon spelen. Dus daar moeten we ook blij om zijn. Johan, even iets heel anders. Je hebt iets voor ons meegenomen. Dat ligt hier voor ons. Klopt. Ik herken het een beetje. Ja, dit is Groningen, zullen dat niet krijgen. De mensen in Nederland zeggen, wat is dat voor een enorme grote bitterbal die je in je klauwen hebt. Maar dit is een eierbal. Dit is nou een eierbal. Maar dit is een eierbal waar jij een speciale ingrediënten aan hebt toegevoegd. Ja, ik zelf dus niet. Er zijn een paar legendes hier in Groningen. Die maken hun eigen eierballen. En die stoppen daar de gekste dingen in. Ze doen met spinazie en met kip. En ze zeiden, nou, mocht je ooit een lumineus idee hebben voor een eierbal, meld je dan vooral. Dus ik heb een mail gestuurd. Ik zei, ja, een gado-gado bal. Waarom bestaat dat nog niet? Een gado-gado. Een gado-gado. Gado-gado. Ja, met bekend veel tauge. Tauge, spersiebonen. Ja, een soort theesaus. En er ligt altijd zo'n mooi ei bovenop. Klopt. En dat, ik dacht, dat moet gewoon een gouden combinatie zijn. De gefrituurde uitjes eroverheen, sambal. Ik moet eerlijk zeggen, dit is voedsel dat neem je normaal op Eurozone in Oerenslag. Zeg maar, na 4,75 bier, ja, precies. En dan is zo'n eierbal erin. Ja. Maar dit is de garo-garo eierbal. Ja, dit is de garo-garo bal. En er hoort een beetje pindasaus bij, zie ik. Zeker. Pindasaus, ja. En je kunt er zelf een beetje sambal bij doen. Je kunt er nog alle kanten mee op, natuurlijk. Maar... Nou, ik vind het wel ontzettend lekker. Maar kijk, vorige keer dat wij hier in Groningen waren, gingen we een proeverij doen van die eierballen. Daar had ik ons ontzettend op verheugd. En toen ging ik niet door, want er was een frituurpan tegenvoor. Nou. Dus of er nou gado-gado in zit of wat. Ik ben al lang blij dat we een eierbal in onze klauwen hebben. Ja, heerlijk man. Dat was toch de beroemde eerste lockdown. Heb je wel een hap genomen? Nee, nog niet. Ik denk ik moet zo meteen antwoorden. Ja, dat voel ik me namelijk af. Kun je nog lekker zingen naar zo'n hele hap gado-gado? Ja, Gijs moet zingen. Ja, ik heb er nu al spijt van eigenlijk. Maar neem nog even een hapje. Nee, ik stop ermee, man. Dat is niet. Ik vind het hartstikke lekker, maar niet. Ik moet inderdaad nog. Ik was helemaal vergeten. Ja, dat is een goed idee. Nou, niet meer doen. Nee, maar even een klein slokje. Smerig idee ook eigenlijk. Zingen met de eierballen in je bent. Ja, dat is niet lekker. Nee. Ja. Nee, maar jullie gaan voor ons spelen. Ga je vast maar klaarstaan. Neem nog even een slokje om dat spersieboontje weg te spoelen. Ja. Ga naar je plek en dan gaat Erik Dijkstra jullie ronkend aankomen. Ik heb een halve eierbal. Ach, jongen. Zeg. Nou, dat doe ik het met veel liefde. Ja, we gaan luisteren naar de Groningse band die vanaf 19 januari te horen is op het Eurosonic Noorderslagfestival. En nu zijn ze live in Café Huis de Beurs in Groningen. Zijn jullie er klaar voor, heren? Ja, er wordt nog een eierbal uit een trompet getoverd. En dat snap ik ook allemaal wel weer. Ja, daar zijn ze, ja hoor. Them Dirty Dimes met In Gold We Trust. Oh, welcome, friend. And strangers, grab on to your neighbors. There comes a time you think back to this day when Stalking Johnny, Freezing Weasel, and Gizmo the Gray told you all about our golden age. With criminals and politicians, bankers, liars, mathematicians, and how we make these days go by. So keep on preaching to the choir, all you beggars and liars. There's no truth, it's not for hire. In gold we trust, this rotten nation, this built on lust and lies and desperation. Golden times for them dirty dimes. We got the cherry pie and I've been here around to know he's in there for the crimes. And if this boy's gonna make a change, sure as hell gonna make you pay. I need all that fealty, they are a danger to our lives. But we got them dirty dimes. But we got them dirty dimes. But we got them dirty dimes. But we got. Them Dirty Dimes met In Gold We Trust. Heerlijk lekker, hè? Ja. Ja, journalisten zijn gewoon tuig van de riegel. Aldus Geert Wilders. En dat werd vrolijk beaamd door Thierry Baudet. Ondertussen worden steeds meer journalisten in Nederland bedreigd uit allerlei hoeken en gaten. Van John van den Heuvel en Mick van Wely tot onze collega's van de NOS die de logo's van hun bus hebben gehaald. Een bizarre en trieste situatie waar de Groningse journalist Willem Groeneveld goed over mee kan praten. Ja, hij is de hoofdredacteur van het Groningse journalistieke platform Sikkom en stelt daar allerlei diverse Groningse misstanden aan de kaak. En dat is tegen het zere been van onder andere loesje huisjesmelkers, protesterende boeren, brallende vindicators en corona-ontkenners. Het gevolg? Vele bedreigingen, bakstenen door de ramen en afgelopen jaar zelfs een aanslag op zijn huis met molotov-cocktails. Willem Groeneveld. Ja, dat is me nogal een lijstje. Als je het zo opsomt, ja, dat is een enorme lijst zelfs. Ja, ja. Nou ja, ik schrik ervan eigenlijk als ik het zo op rij zet. Ja, ik ook als je het zo op rij zet. Ik zet het zelf niet dagelijks op rij wat er allemaal gebeurd is. Het is een beetje een soort kreeft die in een pan is losgelaten met koud water, waardoor het steeds heter wordt. Dus ja. Dat is voor mij dagelijks kost. We zijn heel blij dat je er bent sowieso. Afgelopen augustus toen ging het echt serieus mis. Hè. Toen werden dus molotov cocktails bij jou naar binnen gegooid. Hoe verliep die avond? Het was een vrij onrustige avond. Het was keiweek in Groningen, de ontgroeningsweek voor de nieuwe studenten. Er was al een lockdown, dus het werd vooral in de buurt gevierd, ook bij mij in de buurt. Mijn vriendin die ging rond middernacht op bed en ik denk 2 uurtjes later. En ik lag net te slapen, te dommelen, toen mijn vriendin wakker werd van glasgerinkel en mij wakker maakte. En ik schoot ook wakker. En die zei, er is wat aan de hand. En ik keek naar buiten en ik zag 2 jongens bij fietsen staan. En ik schreeuwde naar ze, hey. En toen renden ze weg. En ik zei nog tegen mijn vriendin van, nou, we kunnen wel weer gaan slapen. Het is, ze zijn weg. Het zijn 2 fietsendieven en ja. Het glas gerinkel is een feestje verderop. We gaan slapen. En zij stond erop dat ik wel even beneden ging kijken. En we hadden toevallig net een gesprek daarvoor gehad dat ik haar angsten serieus moet nemen, hoe irrationeel ik ze ook vind. Mm-hmm. Dus om te voorkomen dat we daar een discussie maar over kregen. Maar je bedoelt, zij was al überhaupt bang voor dat er zoiets zou gaan gebeuren? Ja, ja. En om te voorkomen dat we daar een discussie over kregen, dacht ik, ik ga toch maar even kijken. En ik liep de trap af en toen kwam de rook mij tegemoet. En om het hoekje zag ik 2 kleine brandhaarden liggen in de gang. Ja. Nou, dat bleken dus 2 molotov-cocktails te zijn. Ja, ja, er lagen wat flesjes bier omheen en de lonten waren eruit gerold. Maar dat waren molotov-cocktails. Maar ja, dat had wel serieus mis kunnen gaan. Je moet je wel rotgeschrokken zijn toen. Ja, ja, ja, zeker. Het had ook serieus mis kunnen gaan. Het was een houten hal. Boven in de portiek, de buren zitten direct aan de andere kant. Het is een jaren 30 gebouw met veel houtwerk erin. En ja, dat had heel gigantisch mis kunnen gaan, ja. Volgens mij. Wat was de reden daarvoor? Ik heb de verdachten niet 1 op 1 gesproken, dus ik heb geen flauw idee. Maar 2 verdachten zijn gearresteerd? 2 verdachten zijn vrij snel gearresteerd. En ja, het lijkt erop alsof ze uit de anti-corona-beweging komen. Hmm. Ja. Het gekke was ook, hè, jouw verhaal was toen de tijd ook landelijk nieuws. Ik herinner me nog gelijk. Je werd toen door allerlei talkshows gebeld, maar je hebt eigenlijk vrijwel nergens je verhaal verteld. Waarom niet? Omdat ik niet voor niks voor de pen heb gekozen in plaats van werken bij lokale omroep of bij de NOS. Ik hou van schrijven, niet zo per se van de schijnwerpers. Mm-hmm. Ten tweede omdat het verhaal veel groter is dan ik alleen. Er gebeurt GGD-medewerkers die met een bus de wijk in gaan, ja, om mensen te vaccineren. Zeker. En die hebben geen podium. Dus ik hoef die aandacht ook niet zo per se op me. Ten derde omdat ik ook toen al wel meer wist dan dat ik kan vertellen... om het onderzoek niet te frustreren en de rechtszaak niet te frustreren. Dus dan wordt het heel geconcentreerd zo'n gesprek ingaan. Ja. En ja, dat waren eigenlijk wel de redenen. Ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Ja. In jouw geval is daarna wordt de beveiliging dan... Je krijgt dan beveiliging, weet je wel. Je bent ook uitgenodigd voor een gesprek met Fred Grapperhaus, minister van Justitie. Hoe gaat dat dan eigenlijk, zo'n gesprek? Ja, dat gaat redelijk formeel. We werden uitgenodigd, vriendin en ik, om daar op bezoek te komen. En daar zijn we op ingegaan. En we moesten ons melden om 5 uur op zijn ministerie. En we werden binnengelaten. En binnen 20 minuten stonden we ook weer buiten. En wat zegt hij? Hij vraagt, hoe gaat het met je? Maar hoe aanslag op de rechtsstaat. Ja, precies zo. Maar hoe gaat het echt met je? Maar hoe gaat het echt met je? Ja? Kunnen we er nog ergens mee helpen? Doen de diensten goed hun werk, vind je? En hier heb je een boekje, dat heb ik zelf geschreven. Misschien heb je er wat aan. Oh ja? Zet ik nog een handtekening in. En ja, een mondkapje erbij. Hier heb je een boekje, dat heb ik zelf geschreven. Ja, dat is dat er voor iets raars? Dat zelf geschreven. Dat zei hij er niet bij. Maar toen waar ging dat boek? Was het een dichtbundel of wat ik, was het? Ik vind het Grapperhaus. Ik heb het nog niet gelezen. Dus het ging een beetje over... weet ik niet eigenlijk precies. Ik heb het nog niet gelezen. Een huwelijk in coronatijd. Ja, ik, boek. Hoe knuffel ik mijn schoonmoeder? Maar wat vond je daarvan, Willem, van het hele bezoek? Wat denk je dan van, dit is voor de bühne? Of nou ja, het is misschien niet voor de bühne, want het is niet naar buiten gekomen. Hij gaat niet de media opzoeken. Kijk, mij hier is met Groeneveld zijn. Dus ik denk wel dat het oprecht is. Alleen ja, dat schiet natuurlijk, we schieten er niks mee op. Het het is niet dat het daarna opgelost is of dat wat dan ook. Maar goed, je bent wel op die uitnodiging in te gaan om even te kijken wat er dan precies gezegd zou worden. Ja, ik was wel nieuwsgierig. Ja. Ik ben nog nooit bij een minister op de Kamer. Nee. Dus, ik zou ook bij dat ik, ja, 100%. Ik ben ook benieuwd. Ik wil dat boek ook wel hebben gesigneerd en wel trouwens. Hoe ziet jouw dagelijks leven er momenteel uit? Ben je veilig? Ik voel me op het moment vrij veilig. Maar dat dacht ik op het moment toen die Molotov cocktails naar binnen gegooid werden ook. Mijn leven ziet eruit, ik hou er rekening mee. Als ik naar buiten ga, is het een beetje opletten. Nu met de lockdown valt het wat mee, want er is gewoon niet veel volk op straat. En ik ga ook niet naar de kroeg toe, want dat kan überhaupt niet. Nee. Maar zometeen gaat het wel weer gebeuren. En als ik thuis kom, let ik op wie staat er in de straat, zijn de vreemde auto's. Als ik wegga, doe ik dat. Ik probeer patronen te vermijden. Ik ga niet meer elke week naar FC Groningen, bijvoorbeeld, wat ik wel altijd deed. Zo is een spontaniteit een beetje uit het leven weggetrokken. Maar Willem, dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is ook verschrikkelijk. Maar ja. Wat ik net al zei, ik ben er een stapje voor stapje ingerold. Het is nu 5, 6, 7 jaar aan de gang en het wordt steeds wat erger. En ik denk dat het bij veel meer mensen, publieke figuren, zo is. Ja. Maar als je er stil bij gaat staan, dan is het verschrikkelijk. Het is aan de orde van de dag, maar je moet wel een paar mensen gewoon echt ontzettend boos hebben gemaakt, kennelijk. Want heb je enig idee wie er achter zitten? Ja, dit komt redelijk duidelijk uit de complothoek. En ook wel de extreme complothoek. Er zitten linkjes met bodegraven, met die complotdenkers daar en de grafschenders wat daar gebleven. Die op die graafplaats. Ja, daar hebben een aantal artikelen over geschreven. Daar zijn ze op getriggerd, lijkt het. En we schrijven ook wel vrij fel over corona met Sikkom. We doen onderzoeken daarna. We laten UMCG-personeel aan het woord. We laten experts aan het woord. En als mensen in de reacties dat in twijfel trekken of zeggen die arts van het UMCG in Groningen die liegt, dus propaganda. Mm-hmm. Dan krijgen ze er van langs van ons. Niet figuurlijk, maar wel. Of we blokkeren ze, omdat we daar gewoon geen zin in hebben. En dat maakt ze extra boos. Ja. En ik heb ook wel een paar columns geschreven die vrij veel gelezen zijn. Eentje daarvan is: dit wordt in je arm geprikt met toestemming van de GGD en RIVM. En dan begin ik met iedereen doet het. Steeds meer mensen hebben er eentje. Zonder hoor je erbij niet meer bij. Het gebeurt in een steriele omgeving met iemand die daarvoor gecertificeerd is. Met toestemming van het RIVM. Som ik een hele lijst met kwalijke ingrediënten op de chemische benamingen. En wat het allemaal met je lichaam kan doen. En ik sluit af met, ik wacht nog even met een tatoeage. Ik vind het mooi, maar ik wacht. En dat soort columns heeft kwaad bloed gezegd. Want die werden in die groepen volop gedeeld. Zie je, zelfs ja. Sikkom is om. En dan is er eentje zo scherp om ook de laatste 3 regels te lezen. En dan denk ik, ja, fuck, daar gaat ons eigen onderzoek. Ja, ja. En dat kan. Maar dat is eigenlijk die mensen die nu zijn opgepakt, dat komt uit de hoek van die corona-ontkennis. Maar Frank en ik volgen jou natuurlijk online. En je haalt ook vaak met landelijk nieuws. Je hebt ook dingen geschreven over Vindicat, waar ze niet blij mee waren. Of huisjesmelkers. Moest je huisjesmelkers en zo, weet je. Maar je bent ook al vaker bedreigd, toch eigenlijk? Ja, ook wel uit de hoek van de huisjesmelkers. Nooit vanuit de hoek van Vindicat. En ik beschrijf ook wel over de misstanden bij huisjesmelkers. Inderdaad, en daar spreken we eigenlijk de gemeente Groningen en de lokale overheid hier ook op aan. En we worden daar nooit in tegengewerkt in die werk, in die nieuwsscharing. Behalve door de groep mensen die het hardste schreeuwt dat nieuws niet vrij is, dat journalisten niet vrij zijn. Ja. Dus dat is wel frappant. Waarom ga je toch door met je werk? Is er ooit een moment, laat ik het anders stellen. Is er ooit een moment geweest dat je dacht van, ik ga wat anders doen. Ik ga eierballen verkopen. Nee, dat zou wel een goede optie zijn. Eierbalontwikkelingen, ik weet wel wie ik in dienst neem dan. Ja, absoluut. Ja, maar nee, absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat het mij sterkt. En ook mijn vriendin, want die is daar ook niet onbelangrijk in, om er juist mee door te gaan. Kennelijk doet het ertoe wat ik schrijf. En er is een kleine groep idioten in Groningen, in Nederland, die de samenleving met geweld, intimidaties, een grote bek op social media proberen te gijzelen. Maar daartegenover staat een hele grote groep die niet zo is. En met die aanslag ben ik daar wel weer achter gekomen. Want ik ben overspoeld met berichten, met steunbetuigingen van vrienden, bekenden, maar ook totaal onbekenden. Dus ja, die groep is veel groter. En we horen ook vanuit het ziekenhuis van mensen die daar werken, die zeggen, we durven amper meer op social media te kijken. Ja. Behalve bij SICK, omdat we weten dat mensen die daar zich idioot gedragen worden aangepakt. En dat sterkt. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik vind je ontzettend dapper. Dank je wel. Moedig voorwaarts. Journalist Willem Goedeveld, hoofdredacteur van SICK hier in Groningen. Bedankt en veel veiligheid en vrijheid gewenst. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Where am I? Ja, Mai Verbeij is ergens verstopt in Groningen op een plek met een bijzonder verhaal. Want daar heeft ze een neus voor. En na al die eerste hints van daarnet zijn er al wat luisteraars die denken te weten waar ze staat. Zoals deze luisteraar, die zegt namelijk, mevrouw Verbeij die staat bij de suikerbietenfabriek in Hoogkerk, Groningen. Oeh, ja, het ruikt typisch, maar niet per se meer zoet. Dus nee, ik sta niet bij de suikerbieten, bij de Suikerunie. Oké, niet bij de, maar je nam net een grote snuif. Je had het over een deprimerende plek. Ja, ik ben er toch nog niet helemaal achter, hoor. Heb je nog meer hints in de aanbieding? Nou, vooruit dan maar. Hier rookt de schoorsteen al meer dan 2 eeuwen lang. En aan alles komt een einde, ook voor deze plek. De schoorsteen rookt. Ja, je mag geen hout meer stoken. Dat is slecht voor milieu. 2 eeuwen lang, hè? 2 eeuwen lang. Ja. Ja, jij hebt je 200 jaar gestudeerd, Erik Dijkstra. Ja, maar ik heb nog nooit de rokende schoorsteen, man. Is iets met snuiven? Goed, mocht u nou denken, ik weet waar Mai Verbeij is, deel dat dan vooral ook even met ons via een leuk voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. En wie weet bent u dan de gelukkige winnaar van die zeer bijzondere, nergens te verkrijgen, Dijkstra en Even Blij ter plekke mok. Tijd voor muziek. Ja, de opdracht aan ons was om muziek uit te zoeken van bands die ooit hier hebben gespeeld. U hoort in Noorderslag. Zijn wij veel geweest, Frank? Ja. Wat heb je uitgezocht? Nou, ik ben hier echt heel vaak geweest. Volgens mij hebben wij het ook samen wel eens gepresenteerd. Nee, dat was met Sjoerd. Dat was een andere jakhals. Oh ja, nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar leuk dat je altijd weet wie ernaast je staat. Ja, nee, ja, maar goed. Dat je aandacht hebt voor de mensen. Ook op die avond heb ik zoveel gedronken dat ik ook niet meer wist wie er precies allemaal naast me stond. Maar dat waren legendarische avonden. Maar we zijn er wel eens een keer samen geweest. We zijn er wel eens geweest, ja. Dus, maar ik heb hier echt... Maar genoeg over jou. Welk nummer heb jij gezongen? Veel bands gezien. Maar er is één band die ik al eerder bij de Wereld Daardoor had gezien. En die maakte toen volgens mij hun debuut. En dat was echt... Ik hoorde die band, ik was gewoon omver geblazen. Maar ze bestaan niet meer. Maar de toetsenist is wel voor zichzelf begonnen. Thijs Boontjes, jou wel bekend. Thijs Boontjes? Absoluut, maar die zong toen nog niet. Die speelt toetsen. Toetsenist in de band King Jack. Ja, dat is echt... Ik kan me niet voorstellen dat je het niet kent, maar je moet het even horen. King Jack met Take Me Home. Ja, King Jack was dat met Heerlijk Take Me lekker. Home. Ja, mooi nummer. Ja, niks mis mee. Lekker nummertje. In de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 maart 1997 werd in Groningen Els Luring met één messteek om het leven gebracht. Het was die avond en nacht regenachtig weer en het tijdstip van haar dood wordt geschat op 1:30. Ze was toen 33 jaar en werkzaam als psycholoog. Ja, een ontzettend triest verhaal uit Opsporing Verzocht, eind jaren 90. Intussen is het zo'n 25 jaar geleden dat Els Luring in haar huis in Groningen om het leven werd gebracht. En dat verhaal is nog steeds niet opgelost. Al lijkt er wel schot in de zaak te zitten. Volgende maand staat er namelijk een verdachte voor de rechter. Ja, wie was deze jonge, veelbelovende psychologe? En waarom werd Els vermoord? Journalist Marijke Brouwer van het Dagblad van het Noorden probeert op die vragen een antwoord te krijgen. Marijke, van harte welkom. Dankjewel. Ja, Marijke, jij bent in deze zaak gedoken. De zaak Els Luring. Je hebt een heleboel longreads heb je hierover geschreven. Er zijn veel moordzaken, hè? In de wereld, in het land, zou ik maar zeggen. Waarom, wat maakte dit nou voor jou zo bijzonder? Dat jij dacht, ik word gegrepen door dit verhaal. Ik denk omdat Els Luring een beetje het meisje om de hoek is of een vriendin van je had kunnen zijn. Ja, was dat jouw gevoel? Ja, doodnormaal. Goede baan, een huisje, een leuk leven. En vanuit het niets, oogschijnlijk, was ze er niet meer. Ja, ja, een mysterie, hè? Onopgelost. Ja. Leg er nog eens wat meer uit. En wie was Els Luring? Els Luring was, hoorden we allemaal, was 33 jaar en woonde een jaar in Groningen. Ze kwam uit het midden van het land. Ze was gescheiden en in Groningen begon ze eigenlijk aan een nieuw leven. Als psycholoog en onderzoeker bij, dat is een beetje een rotnaam, Diagnostisch Centrum heet dat. En dat doet onderzoek naar misbruikte kinderen om te kijken of ze wel werkelijk misbruikt zijn. Oké. Seksueel misbruikt. Laten we even teruggaan naar maart 1997, toen ze dus in haar eigen huis om het leven werd gebracht. Wat is er precies gebeurd? Dat weet niemand precies natuurlijk, maar buren hebben in de nacht rond 00:30, 01:00 een hoop gestommel gehoord. En ze hebben een man en een vrouw tegen elkaar horen praten. Het zijn gehoorige huizen, laat maar zeggen. En dat was niet een gezellig gesprek, dat was een soort ruzie. En toen hebben ze een bonk gehoord en een schreeuw. En vervolgens was het stil. Ja. Ja, en vervolgens was het stil. En het belangrijkste. Ja, ja. Nogal. De volgende dag verscheen zij niet op een belangrijke afspraak voor haar werk. Ja. En heeft dat werk alarm geslagen. Waar is zij? En collega's zijn toen te raden gegaan bij haar huis. En die hebben het raampje ingeslagen van de voordeur. Maar de voordeur zat op het nachtslot, dus die konden niet naar binnen, hebben de politie gebeld. Die kwam en die heeft haar doodgevonden in, net vanuit de hal in de woonkamer lag ze. En ze is door één steek in het hart om het leven gekomen. Ja, Els Luring dan, vrouw begin 30, en je omschrijft het, goede baan, psycholoog, begint eigenlijk een beetje aan een nieuw leven in Groningen. Waarom zou iemand die vrouw nou willen vermoorden? Ja, dat is eigenlijk ook wel antwoord op de vraag waarom kozen jullie als krant voor een uitgebreid verhaal over Els Luring. Het was een beetje een mysterie omdat zij ogenschijnlijk zo gewoon was en voortvarend en ze stond super goed in het leven, laat maar zeggen. Maar er waren wonderlijke dingen. In haar werk leek het alsof ze dingen op het spoor was, op financieel gebied. Tegelijkertijd is dat onderzoek naar seksueel misbruikte kinderen een beetje griezelig. Heel gevoelig natuurlijk. Ja, en want zij moest ook met verdachte ouders spreken. Ja. En dat ligt inderdaad zeer gevoelig. Zij lag goed in de markt, laat maar zeggen. Want zij was knap en vrijgezel en ja, dan krijg je een mysterie. Dus een mysterie. En zij, een heleboel mogelijke precies. En zij, ja, dus er waren een heleboel aanknopingspunten om in dit verhaal te duiken. En maar dat had de politie natuurlijk ook al wel gedaan, maar elk spoor liep en loopt. dood. Ja, nou, sterker nog, het is inmiddels 25 jaar later en het is nog niet opgelost. Maar vorig jaar is de zaak wel in een stroomversnelling geraakt. Er is inmiddels zelfs een verdachte opgepakt, ja, als ik me niet vergis. Maar is dat dankzij een nieuwe aanpak van de politie? Of? Nou, er was heel mager bewijsmateriaal in deze zaak. Er was alleen een vingerafdruk op een glas, een limonadeglas dat bij haar op de aanrecht stond. En er was een DNA-spoor van een onbekende man onder haar vingernagel. En dat was zo'n mager spoor dat het moeilijk te matchen viel 25 jaar geleden. Maar inmiddels zijn de techniek schrijft woord. Ja, precies, dus er is een DNA-match gekomen. En dat was natuurlijk geheimzinnig. En met DNA alleen heb je niet een heel goed bewijs in handen. Mm-hmm. Dus toen heeft de politie althans zo lijkt het voor ons, een soort campagne opgezet van wie heeft er nog meer informatie over de moord op Els Luring. Denk goed terug. En als een... Ja, als een... hoe heet dat? Een konijn uit een hoek? Of, ja, ja. Bomslag bij heldere hemel. Ja, werd er toen een jongen aangehouden in Geldrop, meen ik. Ja. En dat was een 44-jarige man. En toen hij 20, 21 was... was hij een kruimeldief in de buurt van Els Luring, waar zij woonde. Oké. Okay. Ja. Ja, of hij heeft gedaan... Jij hebt je erin verdiept. Wat denk jij, is dat hem, de dader? 25 jaar na dato? Ja, het is wel heel erg lastig om uit te leggen hoe je DNA onder haar vingernagel komt, denk ik. Ja, dat is inderdaad moeilijk te verklaren. Ja. Goed, maar... volgende maand wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Ja. De verdachte voor het eerst voor de rechter. We gaan het afwachten. En jij gaat er weer over schrijven, neem ik aan, Marijke. Ja. Ga je er naartoe ook, naar die zaak? Ja, maar met mijn collega. Ja, nou, spannend. Ja, ik hoop hem heel hard dat hij de zaak meer duidelijkheid geeft. Zeker voor de familie van Els Luring. 25 jaar onzekerheid, dat wens je niemand toe. Dank je wel voor je verhaal, Marijke Brouwer. Ja, jullie ook bedankt. Dit was het eerste uur van Dijkstra Leven Blijft Ter Plekke. Straks zijn we er nog een uur. En dan gaan we in ieder geval praten over het ziekenhuis hier in Groningen, waar de afdeling hartchirurgie voor kinderen gaat. Ja, en we gaan het ook nog even over W.F. Hermans en ook nog meer muziek. Tot zo! En we praten met Henk de Haan over FC Groningen. Hey, broezen! Ongehoord Nieuwscafé. De podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. De mensen die het meest lijken op de immigranten, die lijden het meest. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Kijk, zij kan heel makkelijk in een debat, als het moeilijk krijgt, kan ze 180 graden draaien. Die hangt echt aan elkaar van opportunisme. Echt alles wordt besproken in het Ongehoord Nieuwscafé. Het werkelijke doel van de QR-code is controle. Uw presentatoren zijn Jernas Ramotarsing en Roelof Bouwman. Luister Ongehoord Nieuwscafé. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Hallo, mijn naam is Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot.

denkend aan Groningen. Ja, overduidelijk de Martinitoren. En waarom? Ja, ik woonde destijds in het centrum van de stad. En als ik naar buiten keek, dan had ik geen huisklok. Maar de Martinitoren was mijn huisklok. Dus als je wilde weten wat de tijd was, dan zag je dat aan de Martinitoren. Ik heb het niet snel, maar als ik terugkom uit het westen of zo, dan denk ik aan de gezelligheid, de gemoedelijkheid en de beetje kneuterige kleinschaligheid. Wordt Groningen een beetje onderschat? Ja, dat denk ik wel, maar ik weet niet of wij dat nou zo erg moeten vinden. Hoezo niet? Nou, het moet hier ook niet te druk worden. Volgens mij heeft het te maken met de Joodse synagoge die hier verderop zit. Maar als je door de Volkingenstraat loopt, dan heb je de maancyclus van begin tot eind. Die kun je zien op de stenen vloer onder je. De openingstijden, die hebben wij hier eigenlijk niet. Hoe laat gaat het licht uit hier in Groningen? Vroeg of laat? Ik zeg, bij sommigen gaat het licht niet eens uit, dan gaat het gewoon door. Er zijn zelfs barren bij die 's nachts om 3 uur pas open gaan. Dan denk ik aan Jacques d'Ancona. Ja, die man is hier opgegroeid. Bekend figuur hier in de omgeving. Dan denk ik aan de studentenstad. Het is klein, dus je kan gewoon heel snel van de ene kant naar de andere kant. En je komt de hele tijd wel mensen tegen die je kent. Omdat het zo'n beetje een soort van dorpsgevoel. Maar horeca, cultuur en culinaire zijn dingen, dan denk ik aan Groningen. En u zegt culinair, hoort daar de eierbal ook een beetje bij? Voor heel veel Groningers wel, voor mij persoonlijk niet. Nee, daar kun je mij niet mee verrassen en verwennen. Nee, geen denken aan. Jacques d'Ancona, dat is een naam die ik lang niet meer gehoord. Nou, dat is een naam uit de tijd dat de dieren nog konden praten. Zo is het. Ja. Jacques d'Ancona. Laat het Universitair Medisch Centrum in Groningen een kinderhartcentrum blijven. Dat vinden maar liefst 240.000 mensen in Nederland. Ja, 240.000 mensen. Want zoveel mensen ondertekenden hiervoor een petitie. In zo'n kinderhartcentrum kunnen kinderen met een aangeboren hartafwijking terecht. En eind december besloot inmiddels vertrekkend minister De Jonge dat er in Nederland maar plek is voor 2 van zulke centra. Namelijk in Rotterdam en in Utrecht. En die andere centra in Amsterdam, Leiden en Groningen, die moeten dus dicht. Aan tafel 3 mensen die zich daar grote zorgen over maken. Nienke van Dijk en Hans Looyer, beide ouder van een kind met hartproblemen. En hoofd van de kinderintensive care in Groningen, Martin Knijber. Welkom alle 3. Dankjewel. Dankjewel. Ja, meneer Looyer, we beginnen even met u. Op welke manier hebt u te maken gekregen met het kinderhartcentrum van het UMC Groningen? Vorig jaar in januari zijn we ouders geworden van onze eerste dochter. Dat leek in eerste instantie goed te gaan tot een dag of 10, denk ik. Toen verkleurde ze wat, werd wat blauw. Zijn we doorgestuurd naar het streekziekenhuis in Scheemda. Daar werd vrij snel duidelijk dat er een hartafwijking was. Maar wat konden ze toen niet helemaal goed bepalen. Toen is UMCG gebeld. Er zijn 2 artsen naar het UMCG of naar OZG gereden. Ze is daar ter plekke toen nog geïntubeerd. Omdat haar saturatie zuurstof zo erg daalde. Dat ze eigenlijk continu wegviel. Is met spoed overgebracht naar het UMCG. Wat uiteindelijk nog een uur heeft geduurd, ondanks dat er maar 20 minuten. Dus ze hebben nog een paar keer moeten stoppen. Ze werd steeds minder stabiel, dus ging steeds slechter. Mm-hmm. 6 dagen in slaap, in coma gelegen, op de IC, in het UMCG. Na een week een open hartoperatie gehad. Nadien nog een week op de IC. En ik denk na een week of 2 dat we weer naar huis mochten. Zo, ontzettend heftig verhaal. Hoe is het nu met je dochter? Het gaat nu gelukkig goed. Het wordt bijna een jaar, over 2 weken. Ja, maar een verhaal zegt, ben je net vader geworden van een meisje en krijg je dat? Ja, het is een hele rollercoaster. Dat kun je, ja. Maar zou je kunnen stellen, haar leven is gered in het UMCG? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik wil er ook niet over nadenken als het UMCG niet geweest was. Want dan had ze naar Utrecht of Rotterdam gemoeten. Nou, als ik zag hoe snel ze in het UMCG moesten handelen om ervoor te zorgen dat ze enigszins stabiel werd, dan vraag ik me af of ze Utrecht of Rotterdam gehaald had. Ja, dan ga je er helemaal zo over nadenken. Hoe heet je dochter? Sarah May. Ja. Ja. Nienke Dijk, we zitten hier in huis De Beurs. Een speciale plek, begreep ik, voor jou. Mees had een stabiele dag en mijn mama is jarig. Dus we hebben hier s'avonds met de rest van het gezin en mijn ouders gegeten. Mees is je zoon? Mees is onze zoon. Die is in oktober 2 geworden. En die is ook geholpen in het UMCG. Is geen hartpatiënt. Is gewoon een gezonde jongen. Mm-hmm. En is binnen een halve dag heel ziek geworden van een verkoudheidsvirus. En moest daardoor 's avonds aan beademing gebracht worden. Daar heeft hij, dat is 4 dagen eigenlijk goed gegaan. Tot hij eigenlijk zaterdag van de beademing mocht. En toen wij 's ochtends kwamen, leek het toch in één keer te verslechteren. En daalde Mees zijn saturatie plotseling naar 23. Ja. En nou, daar hebben ze heel veel geprobeerd om mensen weer bovenop te krijgen. En dat werd heel moeilijk. Toen hebben ze hem aan de hart-longmachine gelegd. En ja, nu weten we nu op dit moment hoe speciaal dat is. En toen natuurlijk ook. Maar daar heeft hij bijna 2 weken aan gelegen. En hebben zij hem kunnen behandelen. En is hij uiteindelijk weer helemaal beter geworden. Ja, ja. En toen dus mees eindelijk stabiel was, toen heeft u, ben je hier uit eten gegaan? Ja, je bent hier natuurlijk mees was stabiel. Hè? Dus betekent dat hij geen verslechtering had. Ja. En wij woonden hier een maand in het Ronald McDonald huis. Ja. En we hebben nog 2 kinderen van 12 en 9. Mm-hmm. En ja, hun vader was jarig. En ja, we hebben toch bij mees op bed was ook een tekening of had verpleging gemaakt voor de vader. En natuurlijk hebben we deels hebben dat wel gevierd. Een bijzondere plek. Meneer Looy zegt. Ja, toevallig. Ja. Meneer Looy zegt, het leven van mijn dochtertje Sarah is eigenlijk gered hier in Groningen. Ja, dat is voor mees ook zo. Als hij. Als het apparaat er hier niet was en waar het specialistische team niet overal aanwezig is, dan waren die uren te lang geweest om zo lang zonder zuurstof te kunnen. Ja, ik begrijp. Meneer Krijber, u bent hoofd van de kinderintensive care in het UMC Groningen. Ik denk dat elk centrum dat zou moeten sluiten zal zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij niet. Maar waarom moet volgens u nou juist Groningen blijven? Ik denk dat het verhaal wat deze ouders nu vertellen eigenlijk al aangeeft hoe ongelooflijk slecht de beslissing van de demissionair minister is. Het heeft 2 facetten. 1 is het verlies van kinderhartchirurgie. Dat is iets wat we al 75 jaar doen. Met heel veel toewijding, enorm veel kennis, enorm veel kunde. Ja, daar wordt gewoon met 1 pennenstreep wordt gezegd, nou, stop daar maar mee. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben wij als UMCG een hele belangrijke functie voor elk ziek kind in de 4 noordelijke provincies. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Mm-hmm. En onze kinderhartchirurgen en het hele team waar ze mee werken is zo'n integraal onderdeel van het kinderziekenhuis. Dat kun je er niet zomaar uithalen. Dan valt het hele kinderziekenhuis wat in elkaar. En dan kun je dus niet meer behandelingen doen zoals met de baby met de aangeboren hartafwijking, waarbij je als een dolle moet gaan stabiliseren. Want dat is het intensive care werk. Het is hol of stilstaan. Of van mees, ja, die... Die saturatie die dan weer op orde gebracht moet worden. Maar ik heb er geen verstand van, hoor. Maar is het dan... Er wordt nu een beslissing genomen om dat hier weg te halen uit Groningen. Dat is voornemen. Maar kun je dan niet met een ambulance snel een kind naar Utrecht vervoeren? Alles kan, maar de afstanden zijn gewoon lang. En in acute situaties telt elke seconde. En de veiligheid van patiënten staat voorop. En wat je zeker niet wilt, is vermijdbare en verwijtbare risico's gaan nemen. Mm-hmm. En de 2 verhalen die we nu horen, ja, geven heel duidelijk aan dat elke seconde die je verliest met gaan vervoeren van een patiënt naar een ander centrum, Ja, dan neem je risico's die je gewoon echt niet wil nemen. Dat klinkt ook logisch. Hè? Ik neem aan dat hoe sneller je erbij bent, hoe beter dat is. Maar we hebben allerlei ziekenhuizen en medische verenigingen gebeld over deze kwestie. Maar niemand wil eigenlijk zijn vingers eraan branden. Alleen het ministerie van VWS wel. Zij zeggen, Nederland heeft een uitstekend netwerk van traumacentra om de meest ernstige vormen van acute zorg te verlenen. Niks aan de hand dus. Ja, ik snap wel dat men de vingers daar niet aan wil branden. Kijk, en het uitgangspunt was op zich ook niet zo heel verkeerd. Hè? Het is natuurlijk een heel bijzondere en complexe vorm van chirurgie bij kinderen, die hartchirurgie. Dus dat je zegt, ja, dat wil je concentreren. Daar is op zich niks mis mee. Mm-hmm. Maar concentreren wil niet zeggen concentreren op 1 plek of op 2 plekken op een half uurtje rijden van elkaar. Concentreren betekent ook dat regionale spreiding ongelooflijk belangrijk is. En wat heel bijzonder is dat het nieuwe coalitieakkoord spreekt van geconcentreerde zorg regionaal verspreid over het land. Mm-hmm. Dat iedereen toegang heeft tot hoogcomplexe zorg. Terwijl de demissionair minister nou 2 dagen voordat de inkt bij spreken op aan droog was van het coalitieakkoord, een beslissing als deze heeft genomen. Ja. En dat is. En als je dan vraagt van wat zijn dan de redenen. Wat zijn nou de redenen? Ja, die kan men niet uitleggen. Men zegt, het ministerie zegt, ja, de kwaliteit is overal even goed. Er zijn 4 hartcentra nu in Nederland. Die doen het alle 4 even goed. Ja. En als je dan vraagt, ja, maar waarom dan? Waarom kies je dan nu specifiek voor die 2 centra? Ja, dan moet men het antwoord op schuldig blijven. Welk voordeel is daar uit te halen? En dat hebben we ook gevraagd aan het ministerie. En daar is men tot nu toe. Gaat het dan niet gewoon domweg om geld, bezuinigingen? Dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet zo goed. Want ja, wat ik zeg, de redenen zijn niet genoemd, het is gissen. Nee. Het is misschien een gekke vraag, meneer Knijper. Maar je moet eigenlijk altijd alles relateren aan cijfers. Maar stel je voor dat het centrum hier verdwijnt. Wat kost dat aan mensenlevens? Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Want wij zijn natuurlijk niet voor niks 10 jaar geleden met dat hart-longmachine-programma begonnen. Omdat we de situatie, zoals het meest beschreven was, voorheen natuurlijk hadden. En we dus wel in die ambulance stapten. En het de ene keer wel goed uitpakte en de andere keer niet goed uitpakte. Ja. Maar zoals gezegd, je wilt geen verwijtbare risico's lopen. Nee. En dat was de reden om dit te doen. En wat ik zeg, ook de kinderen, de acuut zieke kinderen of de acuut gewonde kinderen in Enschede of in Drachten of in Leeuwarden. Ja, die hebben natuurlijk... Die zijn ook afhankelijk van de zorg die ze hier in het UMCG kunnen krijgen. Ja. En als je dan met die kinderen nog eens moet gaan rijden naar... Nou ja, hart-longmachine is bijvoorbeeld in Utrecht niet voorhanden. Dus dan moet je naar Rotterdam doorrijden. Nou, dat is echt een eind. Dat is 250 kilometer. Schiet dat wel eens door je hoofd, Nienke? Zeker. Sinds dit onderwerp zo actueel is... Daarvoor had ik mij niet bedacht dat die hartlongmachine niet in Utrecht was of niet in een ziekenhuis. Daar denk je toch ook niet over na? Eigenlijk denk je, die is overal. Dat is op een kinder-IC, is dat altijd aanwezig. Zo'n team is er en dat blijkt niet zo te zijn. Dus dat wij daar waren. Meneer Looyer, in het eerste uur spraken wij over aardbevingsproblematiek. Hè. Dan gaat het ook van, Groningen, win geweest. Het hele land heeft er profijt van gehad. Maar hier in Groningen zitten ze eigenlijk met de scheuren in de muren. Dat dit nu ook gaat verdwijnen, hè, voelt dat ook een beetje als het noorden is weer de dupe? Ja, absoluut. Het is eigenlijk weer iets wat in het noorden weggehaald wordt. En inderdaad ook met de aardbevingsschade. Je krijgt soms wel een beetje het gevoel dat hier nu een beetje de klappen vallen in Groningen. Ja. Niet alleen dus qua aardbevingsschade en gaswinning, maar nu ook met het ziekenhuis. Ja, als je heel cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen... ja, er wonen hier minder mensen dan in de Randstad. Ja. Dat klopt, maar er wonen wel mensen. Ja, en wat goed is om te realiseren, want dat is een veelgehoord argument... maar nog geen week geleden heeft het CBS een nieuw persbericht uit doen gaan... Groningen is geen krimpregio meer. Ja, heb ik gezien, ja. Groningen is geen krimpregio meer. Er wordt een lelielijn aangelegd. Ja, dat gaat men natuurlijk niet zomaar doen. Nee. Dus het argument van daar wonen geen mensen, daar wonen geen kinderen... Ja, dat kun je van tafel vegen. Ja. Ja, en zorg, dat moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dus waar je ook woont, of het druk is of minder druk... onze kinderen in de vier provincies hebben evenveel recht op die zorg die dichtbij is... dan waar het drukker is. Ja. Er is nou die petitie, gaat nu rond, die is 240.000 keer getekend. Ja, fantastisch, hè? Dat is nogal een aantal. Maar wat is nou de status, meneer Knijper? Kan dit besluit nog worden teruggedraaid? We hebben het natuurlijk uitgebreid. Hè? We hebben petitie en we krijgen politie op bezoek. En Wieke Paulusma van D66 is geweest. En morgen komt de Partij van de Arbeid, Atje Kuik en Nijboer... die komen op werkbezoek. En deze week is de eerste vaste Kamercommissie VWS komt bij elkaar. Ernst Kuipers is straks de minister. Ja, precies. Ernst Kuipers is straks morgen. De minister. Ja, precies. Morgen wordt hij beëdigd. Ja. En er is aan de minister gevraagd, aan de nieuwe minister... wij willen graag schriftelijk een duidelijke uitleg krijgen... waarom dit besluit is genomen. En er is een meerderheid heeft gezegd... Ja, wij willen niet dat er nu ook al onomkeerbare stappen worden genomen. Ja. Dus wij hopen... Heeft u hoop dat... Ernst Kuipers is natuurlijk een man uit de praktijk... Ja. Die weten van het reilen en zeilen. Is ook een man van de provincie, vind ik, Ernst Kuipers. Ja. Weet je niet? Hij is toch ook een Groninger? Hij zei ook dat hij als enige geen last had van die 1,5 meter afstand houden. Ja, vond hij wel prettig, ja. Hij is opgeleid in een van de ziekenhuizen in ons affiliatiegebied, Deventer. Ja. Dus in die zin... Maar u bent hoopvol gestemd wat dat betreft? Nou, zeker. Kijk, je moet hoopvol blijven. Want wij staan voor dat zieke kind, het acuut zieke kind, het chronisch zieke kind. Daar staan wij voor. Ja. En wij hebben de hoop dat de minister bedenkt van... wacht eens even. Er is vanuit die concentraties is dit rapport gemaakt. Is dit besluit genomen? Maar er zit blijkbaar zoveel aan vast dat we daar nog eens even heel goed met z'n allen over moeten gaan nadenken... en wat het nu echt daadwerkelijk voor consequenties heeft. Dat hij zegt van, nou weet je, dit besluit, dat trek ik nu terug. En we gaan er eens met z'n allen goed over nadenken, goed over praten. Ja, we wachten het af. Wat denkt u ervan, meneer Looyer? Ja, hopen. Ik hoop echt dat het blijft. Het heeft voor ons, onze dochter gered. En we moeten er niet over nadenken als het weggaat. Ook voor andere ouders die in de toekomst hier... met kinderen met dezelfde problematiek. En die zouden dan Utrecht of... Rotterdam, want ik zou het heel zonde vinden. Ook met alle expertise inderdaad wat er is. Nou, dat hebben wij ervaren. Ja. Dat zou een doodzonde zijn als dat weg zou gaan. Nou, wij helpen jullie hopen. Wij tekenen ook die petitie. Toch? Absoluut. Dank jullie wel zover. Hans Looyer, Martin Knijper en Nienke van Dijk. Dank je wel. Ja, het is weer tijd voor live muziek. Het Groningse Damn Dirty Dimes is hier bij ons. En die spelen nog een nummer. Waar gaan we naar luisteren eigenlijk, mannen, nu? Gijs? We gaan luisteren naar Northern Girls. En Northern Girls, dat gaat over... Groningse vrouwen die eigenlijk zijn verwekt door de Canadezen. Net na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Dat was een wilde periode. Dat was een lekkere periode. Een Groningse bevrijdingsvrouw. Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, dus het is, zijn 7000 kinderen van gekomen. 7000? Nou, niet alleen Groningse kinderen, maar over het hele land. Ja. Die kan aan deze illustre wel pap van. Nou, dan komt over Bob nog een puntje aan zuigen. Nou, zo is het. Ja, dat gaat ook goed, ja. Ja, die is ook in vorm. Nou, zo is het. Maar goed, ze konden er toen ook wat van. En daar gaat het liedje over. Ja. Mooi nummer. Nee, ik heb het nog helemaal niet gehoord, maar een mooie inleiding in ieder geval. Them Dirty Dimes met Northern Gals. Zo is het. Burning and the smoke drifts to the Ames. Tables have been turning and the winds have changed. Bring out the bottle of your greatest wine. Show these city girls a party in its light in April 45. So much for our flags and uniforms. Tonight there's nothing more than sheets to keep us warm. When it comes down to love, we don't put up a fight. So let's populate our country back tonight. There is no one else, no one else, no one else around. Well, that goes Northern Gals, Northern Gals. We won't get the chance with the girls at home. Together we stand and divided we fall. Tonight this city's occupied with us. Cause there is no one else, no one else, no one else around. Like those Nightingales, Nightingales, spirit of the North. When they take hundreds of lives, come lie with me tonight and make it now. Oh, oh, oh, oh. And I hitsige Groningse vrouwen ten tijde van de bevrijding. Them Dirty Dimes met Northern Gals. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verwij zit ergens in Groningen verstopt. En ze gaf het vorige uur wat hints weg over die locatie. En toen stroomden de reacties werkelijk binnen van luisteraars. En die hebben allemaal wel een idee, want die willen allemaal die mok winnen natuurlijk. Zoals deze luisteraar, Jurgen. Die locatie kunnen er natuurlijk maar twee zijn in Groningen. Dat is of de tabaksfabriek of de Suikerunie. Maar ja, die is technisch gezien niet in de stad Groningen. Dus laten we maar zeggen de tabaksfabriek. En ik wil ook graag even de groetjes doen aan de jongens van de Dirty Dimes. Hoi! Oké, de groetjes aan de jongens van de Dirty Dimes bij deze. Ja. Jullie krijgen de hartelijke groetjes van Jurgen. Maar het antwoord was dus de, tenminste dat denkt hij, dus de vanillefabriek. Klopt dat? Maar even bij. Ik sta inderdaad voor tabaksfabriek Niemeyer in Groningen. En in een iconische fabriek die al 200 jaar onlosmakelijk met de stad verbonden is. En hier zijn dus miljoenen pakjes Samson en Javaanse jongens van de lopende band afgerold. Maar daar komt deze zomer een einde aan. De check wordt dan in Hongarije geproduceerd en Niemeyer houdt op te bestaan. Triest nieuws voor vele Groningers dus. Frank, iets voor jou zo'n checkie? Er zijn heel wat pakken check van die fabrieken bij mij in mijn mond gekomen. Ja, was jij ooit een check erop? Ja, vroeger wel. Ja. In mijn puberteit heb ik wel heel veel Javaanse jongens weggewerkt. Ja. Nou, voor het geheim van de tabak ging ik vandaag op bezoek bij Riepco Toxopeus. Hij was jarenlang inkoper en melangeur en reisde de hele wereld over op zoek naar de beste tabak voor Niemeyer. En ik vroeg hem, wat maakt de smaak van Niemeyer nou zo uniek? Ik denk dat het een combinatie is van vakmanschap van de mensen in de fabriek, de machines die wij gebruiken. En ja, ik moet toch ook zeggen dat het vakmanschap van de melangeur en de inkoop ook een bepaalde rol speelt. Ja. Uw rol dus eigenlijk? Nou, en van mijn collega's. Anders gaat dat niet. Hè? En laten we nu dan eens even een checkje gaan draaien. Ja? We gaan licht beginnen. Wij beginnen met de lichte Paul Mouw. Dus. Ik kan alleen niet draaien. Dan draai ik hem. Dat is een kwestie van ervaring. Ik pak dus ongeveer 1 gram. En dan druk je die tabak in het vloeitje. En dan ga je die rollende beweging maken. Even met je tong erlangs. Je bent het niet afgeleerd, hè? Nee. Het is net als met zwemmen. Dat verleer je niet, denk ik. Kijk, en dan heb je hier een checkje. Trek maar even, ja. En waar moet ik specifiek op letten bij deze? Niet scherp, heerlijk zacht. En ideaal om 10, 15 checkies per dag te roken. Maar u bent dus van deze 3 pakjes dan uiteindelijk... heeft u lang eigenlijk alles samengesteld als melangeur. Ja. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als melangeur? Wij gaan diverse tabakken. Bij Samson zijn dat 24 soorten tabak uit 16 verschillende landen. Die gaan we fabrieksmatig gaan we die mengen. Dus wij reizen ieder jaar een bepaald traject af. En dat begint dan in januari in Amerika, in Kentucky. En aan het eind van het jaar is het Azië, Thailand, India en Indonesië. We zitten dus nu in een kamer, op een zolder, een schuur eigenlijk. Nou, dit is met alle respect, dit is geen schuur, dit is een garage. En hierboven heb ik dus een biljartkamer. En op mijn biljarten heb ik een aantal soorten tabak, ruwe tabak uit. Ja, het is gewoon echt gewoon bladeren, oude bladeren. Dat is een monster Zimbabwe, Virginia Zimbabwe. Dat zijn deze monsters met kleine blaadjes, zie je dat? Oh, het is echt een beetje houtig ook. Ja. Ja, maar jij herkent ook die kleur eigenlijk in die donkere check, zeg maar. Yes. Maar ook als je die bladeren ruikt, dan ruik je ook die hickory lucht. Hè? Dat is het houtsoort waar die tabak mee gedroogd is. En deze tabak, die kun je dus ook terugvinden in de check die we zo gaan roken. Dus. Kijk, nu draai ik weer een checkje plus minus 1 gram. Dit is de Javaanse jongens, hè? Dit was echt een paradepaard van Niemeyer, hoor. Dit is echt een succes voor het bedrijf. Meneer Toxopeus, ik vroeg me nou trouwens af, hoeveel checkies heeft u, denkt u, gedraaid in uw leven? Dat is een vraag die heb ik nog nooit gehad. Maar dat zijn er tienduizenden. Ja, tienduizenden. Kijk, hier heb ik hem. Het is een heel andere smaak. Gaat er helemaal in. Rokerig, ja. Oh, ik vind dit een van de lekkerste melanges persoonlijk. Javaanse jongens, tabakko check, ja. En waarom? Omdat hij mij voldoende bevrediging geeft. Hij geeft je een bepaalde kick. En vooral in de wintermaanden, als het wat kouder is, dan is een tabakosjekje het beste om de dag mee te beginnen. Je proeft toch wel het verschil met die milde. Hij is iets zwaarder, ja. Maar die geur van tabak, die verdwijnt dus binnenkort. Ja. Slecht nieuws. Slecht nieuws. He, wij spreken met heel veel liefde over het vak en over het werk. Maar het sluiten van Niemeyer, dat is natuurlijk wel een heel tragisch gebeuren voor de stad Groningen. Waarom? Nou, je gaat toch afscheid nemen van een bedrijf met het predicaat koninklijk. na 203 jaar. De mensen die dus in het bedrijf gewerkt hebben, die hebben alles gedaan om het open te houden, maar helaas. Ja. Het was niet meer te doen. U bent altijd zo verbonden geweest met Niemeyer en eigenlijk nog steeds. U praat met heel veel liefde over het bedrijf. Wat betekent het eigenlijk voor u dat Niemeyer gaat sluiten? Nou ja, ik heb altijd gezegd, ik ben twee keer getrouwd in 1970 met Niemeyer. En in 1975 met mijn vrouw. En ja, één huwelijk houdt straks op. Ja, nee, het is toch wel een heel triest moment straks in november als de laatste het licht uitdraait in het bedrijf. Ja, we hoorden Maai Verbeij in gesprek met Riepko Toxopeus. Mooie naam, melangeur of ook wel zelfverklaard componist van Niemeyer Tabak. Ja, Frank, hoeveel chickies heb jij eigenlijk gerookt in je leven? Die man had het over 10.000, ik heb minstens de helft, denk ik. Minstens de helft? Maar die man, dit was bijna tabaksreclame. Ja, vond ik eigenlijk ook. Hij sprak daar zoveel vuur over, maar je krijgt er natuurlijk wel... Ja, precies. Nou ja, ik heb al heel lang geen check meer gezien. Nee. Goed, we zijn de archieven van het Eurosonic Noorderslagfestival ingedoken... voor onze beste herinneringen daar. En Erik, jij hebt daar een nummer uitgekozen van een band... die jij daar ook nog live hebt gezien. Ja, die heb ik live gezien in 2003. De Libertines. Kun je dat nog herinneren? Ja, de Libertines. Piet Doherty, toch? Met Piet Doherty en met Carl Barat. En de twee frontmannen van die band, Engels. Hele rauwe rock'n'roll. Ik was helemaal blown away hoe ongelooflijk goed ik dat vond. Die twee mannen die daar om en om steeds met elkaar zongen. Die van elkaar hielden, maar elkaar ook eigenlijk haten. Op het podium ook de hele tijd half met elkaar aan het vechten waren en zo. En dit nummer gaat ook over hun relatie. Uiteindelijk, wat ze hadden eigenlijk ook bijna een soort van huwelijk, zou je dat kunnen noemen. Eigenlijk was dit een duo van dus twee mensen die van elkaar hielden, maar ook een hele diepe, diepe hekel aan elkaar hadden. Beetje zoals wij. Ik ben blij dat je zo hard tegen de koude touw aankomt. We gaan luisteren naar de Libertines met Can't Stand Me Now. heerlijk lekker. De Libertines met Can't Stand Me Now. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ja, hij woonde meer dan 20 jaar, maar man, wat was hij blij toen hij Groningen achter zich liet. Willem Frederik Hermans, die hier de Donkere Kamer van Damocles en Nooit meer slapen schreef, maar hij vertrok met slaande deuren. Ja, en dat had het allemaal te maken met een gigantische ruzie met studenten en professoren van de universiteit al hier. W.F. Hermans, die was namelijk behalve auteur natuurlijk ook wetenschapper en gaf hier in Groningen colleges. Maar niet zoals de vrijgevochten jaren 60 studenten dat graag wilden zien. Roos Kussens is uitgever, Groninger en Hermans-kenner. En ze weet alles over de zure smaak die Hermans overhield aan deze stad. Roos, welkom. Dank. Ja, even om te beginnen. W.F. Hermans was een geboren Amsterdammer. Hoe is hij in Groningen verzeild geraakt? Nou, wat je al zegt eigenlijk. Hij debuteerde na de oorlog en was naast schrijver, beginnend schrijver, ook wetenschapper. Hij had fysische geografie gestudeerd en hij kreeg hier in 1952 een aanstelling aan de universiteit. Okay. En zodoende moest hij zijn geliefde Amsterdam verlaten en kwam hij in het provinciale Groningen terecht. Ja, en dan gaat hij hier colleges geven en dan ontstaat er op een gegeven moment eigenlijk grote discussie over zijn werk, over de colleges die hij geeft. Hè. Waar gaat die discussie, die ruzie, waar gaat dat dan over? Nou ja, wat ik zeg, hij komt in 1952 in Groningen en de eerste 15 jaar gaat het eigenlijk prima. Hè? Hij schrijft zijn boeken en hij geeft les hier in Groningen. En pas gedurende de jaren 60, als er wat meer vrijheid, blijheid heerst overal en dus ook op de universiteit. Ja, studenten wilden inspraak, hè, in de jaren. Studenten wilden inspraak, die wilden wat te zeggen hebben. En Hermans is een man van de oude stempel. Hij is van 1921 en dat was een ongelooflijk autoritaire man. Dus inspraak prima, tot op zekere hoogte. Hij was gewend, ik lees een collegediktaat voor en jullie noteren. Luisteren. Ja. Jullie luisteren. Ik heb altijd gelijk, zou ik bijna zeggen. Ik heb altijd gelijk, precies. Dat was Hermans houding daadwerkelijk. En op een gegeven moment eisten die studenten responsiecolleges, zogenaamde responsiecolleges. En ze bedoelden eigenlijk dat ze in de gelegenheid werden gesteld dat ze Hermans ook daadwerkelijk een vraag zouden kunnen stellen. En Hermans vatte dat op als ik praat of ik stel vragen en jullie geven de antwoorden. En dat viel niet helemaal goed. Oké, maar als ik dat zo beluister, dan hadden die studenten eigenlijk ook wel een beetje een punt. Ze hadden ook wel een beetje een punt. Het is een beetje een probleem natuurlijk. Hermans die paste niet in die cultuur. Die paste niet in die tijd en niet in die academische omgeving op dat moment. Okay. En ik kan wel een leuk citaat voorlezen van Hermans die een tentamen afneemt. En dit is een citaat wat een student destijds heeft laten optekenen. En die zegt dan bijvoorbeeld, moet je bedenken, Hermans die gaf dus fysische geografie en die nam een tentamen af op zijn werkkamer. En dan zegt die student, bij het tentamen hoorde onder andere het tekenen van kaartprojecties. Die liet hij dan tekenen op borden die op zijn kamer aan de wand waren opgehangen. Je kreeg een krijtje in de handen en begon te tekenen. Als het resultaat hem niet zinde, dan werkte hij dat als volgt af. Tekent u de lijn maar door, meneer. Ja, goed zo. Gaat u de hoek maar om. Opent u de deur maar en trekt u de lijn maar verder door en sluit de deur dan achter u. Nou. Ja. Dat is best wel goed bedacht, toch? Ja, vind ik ook wel, ja. Ja, hij had ook heel veel humor. Alleen viel dat natuurlijk niet. Was het niet voor iedereen om te lachen nee, op dat die moment? Kwam gewoon hier helemaal aan. We hebben een fragmentje uit het Tros radioprogramma De Hoge Zee uit 1980. En daarin legt Hermans Haarfijn uit hoe hij terugkijkt op die conflictperiode. Zelfs als je het grootste gelijk van de wereld hebt toen, in dat zogenaamde conflict met de Groningse Universiteit, wat helemaal geen conflict was. Het was gewoon een kwestie van een aantal lastenpraatjes die door studenten zijn verspreid. Ik had helemaal niets misdaan. Helemaal niets. Hè? Maar goed, het heeft toch allemaal met grote stukken en grote koppen in de krant gestaan. Dus het gevolg is dat je toch de mensen doorgaan met je met een scheef oog aan te kijken. Oh, het is toch wel apart om die stem weer eens te horen. Ja, vind ik ook. Maar het is ook een stem uit het verleden. Ja, maar het is ook, hij zegt eigenlijk, het geleid van hem af, die kritiek. Was dat ook echt zo? Deed het mij niet zo heel veel? Tot op zekere hoogte. Hij was nogal eigen gereid. Maar het is wel zo, Hermans is na dat gedonder hier in Groningen. Want dit liep natuurlijk compleet uit de hand. Er waren niet alleen studenten die klaagden. Ook zijn directe collega's die sloten zich bij die studenten aan. Ja? Er werden kamervragen Kamervragen? Kamervragen. Zo. Het is echt ongelooflijk. Ja. Hij werd beticht van plichtsverzuim. In die zin, hij besteedde zijn tijd volgens zijn collega Tamsma meer aan boekjes schrijven, zich bezighouden met belletrie dan met het geven van colleges. En nou, daar werden kamervragen over gesteld. Er is een onderzoek ingesteld door de universiteit, want het moest opgehelderd worden of Hermans zijn taken wel goed vervulde. Maar hadden ze gelijk dan met al die kritiek, of was dat onzin? Nou, het onderzoek heeft uitgewezen dat Hermans prima aan zijn taken voldeed. Hij deed precies wat hij moest. Alleen was hij uiteraard... De methode was een beetje vreemd. Zijn methode was op dat moment, eind jaren 60, begin 70, niet meer helemaal actueel. Nee, dan schreef hij uiteindelijk het boek Onder Professoren. Hè? De laatste klassieke Herman, zou je kunnen zeggen. Gaat dat dan eigenlijk echt over die ruzie op de universiteit? Dat toch wel. Wat hij doet, na dat onderzoek, na die kamervragen, hij is in het gelijk gesteld. En eigenlijk was de sfeer dermate verziekt dat hij niet meer op de Groningse Universiteit wilde blijven. Hij was weliswaar overgeplaatst, maar dacht toch na een jaartje in 1974... ik hou het hiervoor gezien en ik verkas naar Parijs. Eerste tijd in Parijs, het eerste wat hij daar deed, is die fenomenale afrekening met het Gronings Universitair Milieu schrijven. En dat is de roman Onder Professoren geworden. Ja. En dat handelt over een universiteit in een provinciestadje. Ze zijn daar kleingeestig, kleinburgerlijk. En al zijn collega's, zijn vroegere collega's, die krijgen een soms net wat andere naam. En dan worden ze door Hermans filijn opgevoerd als hoerenbezoeker. Je hebt een stukje Onder Professoren. Ja, dit is een leuk citaat over zijn eigenlijk grootste vijand. Dat was professor Tamsma. En die heeft hij slechts één lettertje in de naam veranderd. Die wordt professor Tamstra in Onder Professoren. En daarover schrijft Hermans: je kon van geen enkele eigentijdse student verwachten dat hij ook maar een minuut naar zo'n duffe persoonlijkheid zou luisteren. Om de grove pols van Tamstra zat aan een nylon bandje een goedkoop horloge. Zo versleten dat het gele koper door het nikkel heen schemerde. En dan die bril, die op het laatste moment uit een brandende prullenmand gered scheen. Zo zwart was het montuur. Een man met een wijkend voorhoofd en een wijkende kin. Zuur mondje zonder lippen. Lippen had hij zeker niet nodig. Alle poëtische dingen van het leven waar lippen bij te pas komen stonden bij Tamstra voor nul op de balans. Zelfs praten deed hij niet. Ja, het is een gemene gast. Maar in dan, hè, Tamstra. Het is wel lekker om naar te luisteren. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Ja, maar was eigenlijk die haat en nijd die er was, was dat puur gericht op die universiteit en zijn collega's? Of was het ook wel met de hele stad Groningen? Dat was met de hele stad Groningen. Want hij was eigenlijk, hij kwam hier in 1952 terecht. En het was van meet af aan, hij vond het hier helemaal niks. Hij haatte Groningen. Ja? Ja? Is hij ooit nog weer terug geweest in Groningen? Later is Nee. Hij is in 1974 vertrokken, maar hij is nooit meer teruggekomen. En ik moet zeggen, als ik nog een citaat mag voorlezen. Ja, heel graag. Het is natuurlijk superieur schelden wat Hermans doet. In 1954 dan schrijft hij al naar zijn op dat moment nog vriend Gerard Reven. Op het moment dat Gronings ontzet plaatsvindt. Dat is 28. Groot feest altijd. Groot feest in Groningen. En Hermans die woonde hier aan de Spilsluizen 17a. En daarnaast is de Ossenmarkt. Hermans schrijft: ik kan vandaag niet veel schrijven. De Groningers vieren feest. En ze hebben een stuk of 10 draaimolens voor mijn deur opgeslagen en lopen voortdurend in optochten op trommels te slaan. De zon schijnt. Er hangt een broeierige hitte onder de marquise. Een dag om in een lauwwarm bad je polsslagaderen open te snijden. Ja, prima. Heb jij dat wel eens, zo'n dag, Frank? Ik denk, ik ga in bad lagen. Zo erg is het ook weer niet. Ja, nu de hamvraag van deze. Ja, we moeten het vragen. Het moet gewoon. Het boek Onder Professoren van W.F. Hermans. Is dat nou literatuur voor in of toch voor bij de haardvuur? Ik zou zeggen, voorbij het haardvuur. Ja? En zeker in dit Hermansjaar. Want het is op 1 september 2021 was het 100 jaar geleden dat Hermans werd geboren. En dat Hermansjaar dat duurt nog tot 1 september 2022. Dus ik raad iedereen aan om Hermans toch een beetje recht te doen. Ja, en dat boek dan toch... Absoluut. En dan na dat jaar flikkeren we hem alsnog in de haard. Nee, man, ik ga thuis meteen weer beginnen. Dankjewel, Roos Kustus, uitgever en WF Hermans kenner. Dankjewel. Bedankt. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, en voor Bureau Sport Retro gaan we terug naar het jaar 1983. Dat is namelijk het jaar waarin FC Groningen zijn debuut maakte op het Europese podium. En dat begon gelijk goed. In de eerste ronde van de UEFA Cup werden ze gekoppeld aan het toen nog grote, ja nu nog steeds natuurlijk, Atletico Madrid. De club waarop dat met Hugo Sanchez, die Mexicaan, die maakte daar de dienst uit. En een volledig Spaanse walkover zou je denken. Hè? Wat is FC Groningen nou nog in die tijd? Maar niets is minder waar. De trots van het noorden lieten de Madrilenen werkelijk alle hoeken van het veld zien. Ja, die twee luiken gingen de boeken in als het absolute hoogtepunt in het bestaan van FC Groningen. Terwijl een ronde verder de Italiaanse grootmacht Internazionale ook nog op ze stond te wachten. Dit Europese succes bespreken we met iemand die toen ook nog op het veld stond. Oud FC Groningen-speler Henk Daan. Goeiedag, boy. Henk, fijn dat je er bent. Ja, mooi. Ja, het is radio, maar ik moet je toch even complimenteren met die trui. Ik denk alleen, waar heb je hem vandaan? Ik zou het niet weten. Internet. Nee, maar we moeten het even uitleggen. Het is een trui, dit is de vlag van de provincie Groningen. Hier zit een trotse Groninger, mensen. Ja, ja, we hebben zoveel mindere dingen gehoord allemaal vanavond. Maar hier zit echt een trotse Groninger. Ja. Nou, dat draag je ook uit. Nou, laten we het over mooie dingen hebben. Hè. De Europese triomftocht van FC Groningen 83. Wat voor ploeg was dat, Henk, waar jij toen in speelde? Comanches. Die kennen we allemaal. Ja, die ken ik. Roy Jans. Ja. Oh, nou, als een Twente man, Ron Jans. Ja, Bud Brokken. Van Wilm II. Ja, ja, Henk. Zeer goed rond. Adrie van Tichelen. Henkie daar. Nee, flauwkul. Karel Hiddink. Theo Keuks. Anne Mulder. Walter Waldenbos. Harry Schellekens. Was een dapper elftal. Ja, en dan loten jullie UEFA Cup eerste ronde tegen Atletico Madrid. Ja. Eerst daar naartoe. Vicente de Calderon. Zo, prachtig stadion. Geweldig. Wat was dat voor wedstrijd? Ja, het was een spannende wedstrijd. Je leed me hing ervan af natuurlijk. Dat zijn dingen, dat is niet te voorstellen. We speelden niet de competitie. Ajax, Feyenoord, PSV. Het is ook een geweldige wedstrijd natuurlijk. Hè. Maar dit is nog even een level omhoog, jongens. Hoor. Dit is alleen dapper, hoor. Ja. Dit is echt... dit is alsof je leven er vanaf hing. Zo simpel ligt het. Ja. En dan kom je dan daar naartoe. En dan zijn het, ik las vandaag nog even van 1000 Groningen supporters. Die betaalden even 450 gulden. En ik die 380. Hè. Dat is veel smaak geld is dat. Van het vliegt heen en terug. Hè. Ja. En hoe verliep die wedstrijd dan? We wonen 2-1 verloren, helaas. En op het laatste moment... misstandje tussen de keeper en Walter Waldenbos. Op het laatste moment verloren we met 2-1. Dus het was op zich wel een mooie uitgangspositie. Maar we hadden gescoord, hè? Uitwedstrijd. Dat is keurig. Heb je toch een doelpunt? Dubbel. Ja. Maar wat deed dat dan met Groningen toen jullie vervolgens thuis mochten spelen? Het trilde de grondvesten. Het is ongekend natuurlijk. Want normaal kunnen er 17.000 mensen in het stadion. Nou, we hadden wel 25.000, 26.000 mensen, hoor. Ja. Ja. En dat is wel grappig. Nou is het allemaal in macht van internet. Vloep, bij tickets heeft besteld. Maar dat was in de rij staan bij Hoofdman op de Zuiderdiep. Er stonden 200-400 mensen. Of een meter stonden ze gewoon aan mensen. Die moesten even snippen voor een ticket. Ja. Geweldig, toch? Maar FC Groningen wint die wedstrijd uiteindelijk met 3-0. Hoe kregen jullie dat voor elkaar? Ja, 3-0 winnen tegen Atletico Madrid. Zeg dat wel, dat wisten we ook niet. Maar op een gegeven moment... wil ik zeggen, bommetje vol. Er was een ambiance, er was een geweldige s'avonds. Het is een theater in al die landen. Klaar, mooi. Dus we waren al... Vol adrenaline natuurlijk. En op een gegeven moment een hoge bal. En de keeper in McDonald's, die gaan de lucht in. En die missen. En Royals, die kennen zo intikken. 1-0 voor ons. Jawel. Ja. En toen die Italiaan, of die Spanjaard, die kwam later. En dan die Spanjaard, jongen. Aanval, Armada. En dat ging op zich. Raakte Waldenbos geblesseerd in de 62 of in de 60ste minuut. En toen was het een beetje de ommekeer. Nee, flauwkiel. Jij viel in, hè? Nee, flauwkiel. Maar gewoon, ik mocht meedoen. Ik kwam er gelukkig in. Ik was geblesseerd, uitgevallen. Heel sneu voor Walter natuurlijk. Ik mocht meedoen. Ik kwam er dan in. En mooie actie van Brocken. En Koeman die scoorde. En op een gegeven moment was het een geweldige actie van Theo Keus. En Jan van Dijk werd nog om. Het werd 3-0. Je wint 3-0. Ongelooflijk. 3-0, onvoorstelbaar. Ja, en jullie mochten vervolgens verder. En toen kregen jullie de volgende tegenstander te horen. De Italiaanse grootmacht Internationale. Ja, ja. Bizar genoeg weten jullie dan thuis daar ook nog eens met 2-0 te winnen. Ja, een panel gemist nog. Het was bijna 3-0 geweest. Ja, maar 2-0, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat weet nog niemand. Dat hoeven we ook niet te weten. Maakt wel niks. Het gebeurde wel. Het gebeurde wel. Ook met je onderschatting van die andere mensen. En nog weer, we zijn weer vol adrenaline natuurlijk. Dat we gewoon... ons leven hing ervan af. Maar jij was 20 jaar, Henk. Jij was 20, ja. Ik was 20. Je was een jong ventje. Je echt komt wel hier uit de regio. Ja. Daar speel je met FC Groningen. Zulke grote Europese wedstrijden. Ja. Wat deed dat met jou? Ja, ook heel veel natuurlijk. Ik groeide wel. Ik liep een beetje naast... Nee, niet naast mijn schoen. Viel best wel mee. Maar gewoon van... Ja, je vindt natuurlijk wel fantastisch dat je gewoon... Ja, ik liep zo door de bus heen. Met mijn bus, met mijn tas. FC Groningen. Voel bij FC Groningen. Ja, ik voel bij FC... Ik was zo trots op. FC Groningen. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Ik kwam uit Ten Boer, 12 kilometer hier vandaan. En heel Ten Boer kwam kijken. En iedereen kwam kijken. En nou, dat was mooi. Ze staan er nog te klappen. Nou, ja, dat valt mee. Maar gewoon van... Het waren veel mensen uit de regio. Zo simpel ligt het natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ron Stegen deed mee. Die kwam hier uit de regio. Ja, nee, ik kan me die aantrekkingskracht... Want Groningen is ook dan een club van het volk, weet je wel. Zit maar dan moet je 2 weken later moet je uit naar Italië. In Bari werd die wedstrijd gespeeld. Ja. Inter kreeg een straf. Maar goed, dan speel je de wedstrijd in Bari. Die verliezen jullie met 5-1. Ja, wat ging er nou mis in die wedstrijd? Wat ging er mis in die wedstrijd? Ja, we werden overdonderd. En ook, ik heb nog een stuk nagelezen en gekeken nog even van... we werden gewoon... we werden bang. We werden een beetje bang. We kwamen fel al op. En voor de wedstrijd kwamen we fel al op. En de sinaasappels werden gegooid naar ons. En sommigen hebben we gegooid terug. Was ook niet zo slim. Gaf ook helemaal niks. En ook vuurpijl. Normaal gaan ze de lucht in. Ja. Maar nu sloegen ze als granaat bij onze supporters. Maar jullie verliezen die wedstrijd eigenlijk met 5-1. Ja. En Henk, wij kennen elkaar, weet je wel. Wij drinken ook wel eens een biertje in de zomer met elkaar. Ja, maar jij hebt mij ooit een keer verteld. 2 november, denk ik, op mijn verjaardag. Ja, maar jij hebt mij ooit verteld een keer. Ik kreeg een beetje de schuld van die Nederland. Een beetje wel, ja. Oh, ja. Hoe zit dat dan? Oké. We stonden met 3-0 achter. En toen werd het 3-1. Rob McDonald's. En dan kun je nog door. En toen werd er iemand geblesseerd en ik mocht erin. Geweldig natuurlijk, op mijn verjaardag. Ik was die dag 21 jaar geworden, 2 november 83. Dus ik mocht erin. En ja, en op een gegeven moment, Hansi Müller, die Duitser, die beetje buiten 16 meter. Hij stond voor me, ik stond op de achterlijn en ik gaf hem een heel klein drukketje. En hij liet zich vallen. Ik zei, Hansi, Zwalbe. Oké, zei dat maar. Dus in voorzet en ja, werd 4-1, 5-1 en we werden afgedroogd. En ja, mede misschien, ik weet het nog niet hoor. Han Bergen was de trainer toen en we hebben er nooit over gehad. Maar vanaf dat moment ben ik nog meer wissel geweest. Ik ben er nooit meer bij de selectie geweest van FC Groningen. Ja. Verdorie, 21 jaar, dat was wel heel... Vond ik me niet sneu, hoor. Heb je dan toch een nare herinneringen eigenlijk? Nee, helemaal niet. Het zijn wel de laatste minuten die jij hebt gemaakt voor FC Groningen. En toen mocht ik naar Veenam. Ook geweldig, natuurlijk. Ja, zeker, fantastisch. Ja, maar jij bent het altijd heel mooi, altijd naar een positieve. Ja, zo is dat. Maakt je ook een mooi mens. Het had toch mooi geweest als je nog een paar jaar begon? Ja, dat was mooi geweest, simpel zo. Maar ik wist het ook wel van Adrie van Tichel komt dan. Hè? De Adrie van Tichel, van EK88, die gewoon Europees kampioen. Toen wist ik wel van, is hem geen plekje voor Henkie Daan. Dat wist ik ook wel, dat moet je ook beseffen. Maar jij bent een optimistisch man en dat zie je. Maar heeft dat wel eens pijn gedaan? Nee, echt waar niet hoor. Op het moment misschien één, maar op dat moment ging ik naar Veendam en ik heb nog 10 jaar fantastisch. We zijn nog 2 keer gepromoveerd bij Veendam. Geweldig natuurlijk, fantastisch. Ja. En toen wonnen we nog een keer in het Oosterpark van FC Groningen met 1-3. Nou, dat was echt even... Van allemaal afdankertjes van FC Groningen, die zijn allemaal bij Veendam. Theo Keuks, Anne Mulder, Ron Stegen, McDonald, Ron Jans. Ja. Maakt niet uit. En toen mochten we in het stadion, in de competitie. FC Groningen, Veendam, 1-3. Maar Henk, ook niet slecht. Ik weet niet of het weet, maar Veendam bestaat niet meer. Is het zo? Ja, precies. Ja, maar laten we het naar de volgende keer weer. Jij ook een nare man. Een geweldige, fantastische, mooie herinnering aan. Hartstikke mooi natuurlijk. En een geweldig mooi leven. Fantastisch. Maar het was wel die Europese campagne van Groningen 83. Dat was toch wel legendarisch. Ja, dat is legendarisch. We hebben allemaal alle 40, 50 plussers. Die hebben het daar nog over. De mooiste periode van FC Groningen was toch die periode. Dankjewel. Oudspeler Henk Daan. Pom, pom, pom. Proost. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd in 1959 geboren in Rotterdam, aan de andere kant van het land. Maar hij verhuisde al in 1978 voor zijn studie naar Groningen. Dat kan de beste overkomen. Hij maakte carrière in de gemeenteraad, waar hij namens de VVD eerst fractielid, toen fractievoorzitter en uiteindelijk wethouder was. Na een uitstapje naar Den Helder keert hij in 2019 terug naar de stad wat hij zijn thuis was gaan noemen, namelijk Groningen. Burgemeester Koen Schuiling, goedenavond. Goedenavond. Meneer de burgemeester, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nou, er zijn zoveel onderwerpen voorlangs gekomen dat ik er wel een beeld bij heb, ja. Ja, in het begin van deze uitzending hoorden we ouders en een arts van het UMC Groningen hun zorgen uiten over het verdwijnen van de afdeling kinderhartchirurgie. Vindt u ook dat hij in Groningen moet blijven? Absoluut. Nou, dat is kort maar krachtig. Ja, maar het is ook logisch. Ja, maar er is een petitie getekend, hè, voor behoud. Bijna 250.000 keer gestemd, krankzinnig veel. Gaat u een beetje lobbyen daarvoor? Ja, ik heb morgen een gesprek met Aten van der Zee, die is directeur van het UMCG, waar deze afdeling ook gevestigd is. Maar weet je, je moet niet alles zo benaderen vanuit de efficiëntie. Het gaat ook gewoon om ouders die dicht bij hun kind willen zijn in de meest kwetsbare fase. En dat hoort er ook bij. En natuurlijk is de zorg in Groningen hartstikke goed. Al decennia lang, zeker op het gebied van hartchirurgie. En dat betekent dat het ook in Groningen moet blijven. Ja. Meneer de burgemeester, we hebben net een heerlijke Gado-Gado-eierbal geproefd. En vorig jaar waren we hier ook. Toen hadden we eierballen met garnalen. Wat is de favoriete eierbal van de burgemeester? Nou, eigenlijk de hele gewone eierbal. Dus zonder allemaal toestanden en bijzonderheden eromheen. Maar gewoon recht toe, recht aan. Gewoon een bal met een ei. Geen flauwekul. Zo is het. Goed. Ja, heel Groningen zit in zak en as door het nieuws van afgelopen donderdag dat de gaswinning de komend jaar toch weer verdubbeld gaat worden. Wordt het niet tijd om met de vuist op tafel te slaan richting de Haag, richting de Haag en te zeggen, dit pikken wij niet meer? Nou, dat hebben we ook gedaan. Weet u, er is zo'n 440 miljard euro uit de Groningse grond gepompt. En daar heeft heel Nederland van geprofiteerd. Maar het heeft ongekende schade toegebracht. En ook in de hoofden en harten van mensen zou je maar gebeuren dat de meest veilige plek waar je eigenlijk moet kunnen zijn, dat is je eigen huis, staat te schudden. En dat het koud is omdat er grote scheuren in zitten enzovoort. Dus dat betekent dat, dat we daar wel bovenop gaan zitten om dit te keren. Ja, maar dat gedoe met die gaswinning. En u hebt ook nog het verhaal over het kinderhartcentrum van het UMC in Groningen. Hebt u wel eens het gevoel dat Groningen makkelijk over het hoofd wordt gezien daar in Den Haag? Nou, dat bekruipt me af en toe wel. Ik denk dat de afstand af en toe wel heel erg groot is. En dat men nog onvoldoende kennis draagt van de bijzondere dingen die hier gebeuren. Maar even relaterend aan de aardbevingen en ook van de enorme cultuurschatten die in de afgelopen decennia door die aardgasbeving verloren zijn gegaan. En daar heeft men gewoon het eigenlijk helemaal niet door dat de bron van onze beschaving en de vrijheid van ons land in Groningen ligt. Slag bij Heilige Lee. En hier is het in feite begonnen. En er was zo ongelooflijk achterloos mee omgegaan. En je ziet het ook in de reacties, ook de presentie bij uw eigen programma, dat heel veel mensen zeggen van, nou ja, ik wil er ook niet al te veel over zeggen, want ik schiet gelijk vol. Ja. Ja, hoor je dat, Frank? Dus ja, duidelijk. De wieg van de beschaving staat in Groningen. W.F. Hermans, we hadden het er net al over, hè? Toch een van de grote drie. Die vond Groningen zo stervend saai dat hij uit verveling de roltrap van de V&D eindeloos op en af ging. Steekt u dat eigenlijk als burgemeester? Nee, ik heb vroeger heel wat boeken van W.F. Hermans gelezen en ook vaak een scriptie over geschreven of een lezing over gehouden. En je moet het ook een beetje zien in de context van die tijd. En ook wel dat hij dat natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk vond om het zo een beetje te presenteren. Maar dat neemt allemaal niet weg dat hij wel zijn hele carrière heeft doorlopen. En ook de prachtigste boeken heeft geschreven. Dus we zijn hartstikke blij met W.F. Hermans. Heel trots op hem. Zo is het. Burgemeester Koen Schuiling, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Dank u wel. Zo is het. Dit was Groningen, Frank Evenblij. Hoe vond je het? Ja, nou, ik vond het eigenlijk best wel een beetje spannend. Een jaar geleden maakten we toen ook een uitzending vanuit Groningen. En toen ging er ontzettend veel mis. Hè. Toen hadden we een gigantisch probleem met de eierballen. Ja, dat was nu beter. De rest van het jaar hebben we de redactie daar nog over gehad. Hè. Onze eindredacteur DJ Marengo heeft daar weken slecht van geslapen. En dit was dus eigenlijk onze revanche, moet ik zeggen. Het was best geslaagd, toch? Ik kom hier altijd graag, Frank. En ik vind het ook belangrijk dat we hier komen, man. Groningen uitgebuit als een soort van wingewest voor de rest van het land. Ja. En nu halen ze alles hier weg, hè. De gas weg, de kinderhartchirurgie weg. Ja. Ik vind dat wij moeten strijden voor de Groningen. De kroegen zijn er nog wel, maar die zijn helaas niet open. Maar we kunnen er hier nou, nog eentje nippen. Jij krijgt van mij zo'n heel illegaal pilsje. Oh, lekker. Dan hoef ik ook niet meer te rijden. BNN VARA. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. NPO Radio 1. Het is 10 uur, Katrien.